Elhamdülillahi lezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ lehtediye levlâ hedâna allâhu mâ tevfîqi ve atisâmi illâ billâh ve qad câet rüsulü rabbina bilhaq sallu alâ rasûlina Muhammed Allah'ım sallâhu aleyhi ve sellem sallu alâ tabibi kulûbina Muhammed Allah'ım sallâhu aleyhi ve sellem Muhammed ve alâ aleyhi ve sellem sallu alâ şefî'i zhûnûbina Muhammed Allah'ım sallâhu aleyhi ve sellem Muhammed ve alâ aleyhi ve sellem Euzü billâhi s-semî'ül alîmî mineşşeytânirracîm Rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabban yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli ath-thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha'. Sadaqa Allahu al-'azim. Allahumma anfa'na bil Qur'an al-'azim wa barik lana fih. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Astaghfirullaha al-hayy al-qayyum. Hassantukum bil hayy al-qayyum alladhi la yamutu abada. وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Rabbim gecemizi mübarek eylesin. Amin. Çok faydalı ilimler nasip eylesin. Amin. Bu haftanın hashtag olarak Cübbeli'nin Halep duası diye arkadaşlar çalışma yapıyorlar. Cübbeli'nin Halep duası inşallah nasip olsa okuduklarınızla beraber Halep'e dua edeceğiz inşallah. Bu şekilde bir hashtag belirlemişler. Allah Teala tebliğ yapmak isteyenleri muvaffak eylesin. Amin. Bu mübarek Mevlid-i Şerif ayında tabii üzücü şeyler oluyor. Müslümanın başı beladan kurtulmaz. Halep'le ilgili büyük sıkıntılarımız var. Bu hususta inşallah dualar yapacağız. Müracaatler yapacağız. Ben de sabah 14 secde yapalım diyordum fakat şimdi İsmaila'da İsmaila Camii Şerifi'nde saat gece 5.30'da yapılacak. Çok binlerce kişi toplanıyor elhamdülillah. Siz de oraya müsait olanlarınız 5.30 biraz erken oluyor ama işte milletin evi yanıyor, ocağı yanıyor. Efendim çoluğu çocuğu perişan vaziyette. Hal böyleyken şimdi biz rahat yataklarımızda yatmamız, sıcak yataklarımızda uyumamız reva değildir. Müslüman kardeşlerimizin derdiyle dertlenmek için hiç olmazsa 14 secdede Allah mühim dertlere kifayet eder. Meşayihimiz böyle beyan ediyor. Efendi Hazretlerimizin, Efendi Babamızın, Ali Hazretleri Efendi Babamızın kaddesallahu aleyhi ve sellem tatbikatıdır bu 14 secde. Onun için ben de sabah yine hastanelerdeyim. Böbreğimle ilgili bazı şeyler, işlemlerim var. Dua, Allah razı olsun. Dua edersiniz. Tabii bir yandan demir depolarım eksiliyor. Demirsizlikten dolayı çok takatsızlık oluyor. Onunla uğraşıyordum bu hafta. Sonra var şimdi de böbrekle ilgili bazı şeyler. Tabii şeker bayağı bir tahribat yapıyor bende. Bu bakımdan yani inşallah İsmaila Camii'ndeki 14 secdeye iltihak edelim. Yani birliği kuvvetlendirelim. Fazla cemaatte fazla rahmet var, fazla bereket var. Binlerce insan orada toplanacak inşallah. Hocalarımız, bayağı bir hoca kardeşlerimiz. İsimlerini şimdi tam hatırlayamayabilirim yani. Birkaç hoca efendi, 5-6 hoca efendi dualar yapacaklar inşallah. Efendim, duaya da iştirak edin. Bu arada bizim zaten Lale Gül ekibi Halep'e yola çıktı. Allah razı olsun, Allah yardımcılar olsun, Allah muhafaza etsin. Efendim, Halep'e bir yol aç ekibiyle beraber Yayla Dağı sınır kapısına doğru geliyorlar. Efendim, insanlar Lale Gül FM ümmetin sesi olmaya devam ediyor. Söylemek istediklerinizi, duyurmak istediklerinizi, dualarınızı Lale Gül Medya WhatsApp üzerinden ses kaydınızı gönderin. Lale Gül FM'de arkadaşlarımız montajlayıp yayınlamakta ve sesinize ses olmakta diyorlar. Lale Gül Medya'nın WhatsApp numarası 0541 802 82 82. Yani çok ağlamalar, feryatlar, figanlar, yani Müslümanların bütün zor durumları işte şuur vermek için, işte insanları teşvik için vesaire böyle paylaşımlarda faydalar oluyor. Dünyadan haberimiz yok. Orada insanlar boğazlanıyor. Biz burada yiyoruz, içiyoruz. Mezbahadaki koyunlar gibi bir durumumuz var yani. Onun için durum yani mutlaka hassasiyetin artırılması, insanların moralinin, yani bozuyoruz biraz moralleri ama keyiflerin kaçması lazım. Müslümanlar bu durumdayken, ehl-i sünnet bu durumdayken burada keyif yapanlar iflah olmazlar. Onun için WhatsApp numarasından işte duyurmak isteyen bazı size bir şey ulaşıyor. Oradan bir cemaatten birine bir şey ulaşıyor. İşte böyle halka ulaştırılıyor. İnsanlar efendim bu noktada hizmet ediyorlar. Rabbim Tebareke ve Teala bir an evvel bu acıyı durdursun. Allah'ım bu bombaları durdursun. Amin. Hayırlı tahliyeler nasip eylesin. Amin. Ehl-i sünnet kardeşlerimizin hepsinin emniyetli, güvenli yerlere bir an evvel ulaştırılmasını Allah bize göstersin. Amin. Yani bu haberi almadan Allah Teala bize duayı kestirmesin. Amin. Amin. Duadan gaflet etmekten Allah muhafaza eylesin. Amin. Yani men asbaha ulem yeteme bi umuril muslimin feleşe. Müslümanların derdiyle dertlenmeyerek sabaha çıkan onlardan olamaz. Bu ne büyük tehdit. Müslümanlardan olamazsak kimlerden olacağız? Bunun aksini düşünmek bile istemiyoruz yani. Müslümanlardan olamaz. Yani neyle, ne yüzde gideceğiz Allah'ın zoruna? Hiç olmasa derdimiz olsun. İşte yardımlara katılıyorsunuz, kampanyalara katılıyorsunuz. Herhalde İHA büyük bir şey hazırlıyor. Çıkış yapılacak işi yapıldı herhalde değil mi? Onlar da gidiyorlar. Allah yol selametleri versin. İşte buralardan da yardım, diğer dernekler vesaire hep iltihak ediliyor. Allah Teala yerlerine ulaştırmayı nasip eylesin. Amin. Şimdi bu hususta birkaç kelam edeceğim. Yani Şia'nın şu rezil durumunu ve İslam düşmanlığını, din düşmanlığını efendim gözler önüne seren davranışlarını birkaç kelimeyle de olsa paylaşmadan edemeyeceğim. Çünkü bunlar eskiden beri dediğim şeyler ama bugün ortaya çıktığını, alametlerin, eserlerinin zuhur ettiğini görmek tabii beni memnun etmiyor ama maalesef haklı çıkıyoruz, doğru çıkıyoruz. Bu lafları evvelce konuştuğumuzda tek kalıyorduk, yardımsız kalıyorduk. Herkes ayrım yapıyor, tefrika çıkarıyor, Müslümanları bölüyor, ümmeti bölüyor diye benim aleyhime konuşuyordu değil mi? Evet, herkes böyle yapıyordu. Akıs gazetesinin yazarlarından tut, vesaireden işte bizim İslami medya geçinenlerin çizerleri, mizerleri. Hiç beni destekleyen bir tane yazı ve konuşma, bir veya iki zor İran şiası hakkında. Ama şimdi gelinen noktada hepsi anlıyorlar. Fakat kimisi sessiz kalma yine de tercih ediyor ama biz yine bu milleti uyaralım, bu gençliğimizi uyaralım. Büyük bir tehlike. Allah muhafaza bize doğru geliyor. Şia tehlikesi. Bu başımızı belaya sokacak bir tehlikedir. Allah kötü pis inançlarından bizi muhafaza eylesin. Amin. Bu arada bir WhatsApp'lardan mı şeylerden Küpeli Hoca dedi ki hakkınızı helal edin. Şöyle oluyor bir şeyler yaymışlar. Benim böyle bir şeyden haberim yok. Ben ne zaman dedim benden haberim yokken mi dedim ben? Benim haberim yokken mi dedim ben? Ben size devamlı söylüyorum hala aklınızı başınıza toplamıyorsunuz. Ben bir şey diyeceğim zaman sözlü derim. Sesimi duymadığınız hiçbir şeye inanmayın dedim. 50 kere dedim ya. Bu nasıl yayıyorlar bu kadar? Ben doğru bir şey yayamıyorum bu kadar. Bunlar bu yanlışları nasıl yayıyorlar? Yani işte helallaşın, büyük bela geliyor. Ne olacak? Ondan sonra yani bunun arkası ne yani? Helallaşın, büyük bela geliyor. Ben hayatta böyle büyük bela geliyor bir şey demem ama ben derim ki şunu okuyalım, zikredelim. Değil mi? Efendim, dua edelim, Allah'ın siperlerine girelim. Allah'ımızın siperleri dualarımızdır, zikirlerimizdir, virtlerimizdir, tarikat derslerimizdir, yani sohbetlerimizdir, emri bil maruf, iyiliği emredelim, kötülükten ne edelim. Noel tehlikesi geliyor, bundan büyük bela olabilir mi? Orada Müslümanlar kesilirken burada adam Hristiyan'ın, Avrupa Birliği'nin, Suriye'deki bizim Müslüman kardeşimize tecavüz eden, onlara yol veren adamların Noel'ini kutlamaya hazırlanıyor. Bundan büyük bela olabilir mi? Evet, bela geliyor. Bela geliyor ama bu iyiliği emrederek durar. Vaaz ederek durur. Nasihat ederek kalkar. Biz vazifemizi yaparak, sohbet ederek, sohbetleri yayarak, tebliğ ederek, davet ederek, neyle? Mesajlarla, tweetlerle vesaireyle teşvik ederek bela kalkar. Duayla, zikirle bela kalkar. Yoksa özel bir bilgim olup da zuhurat görmüş değilim. Yani böyle bir tehlike geliyor Türkiye'nin üzerine falan diye böyle bir şey yorum yapmadım. Hakkınızı helal edin falan. Ne hakkınızı her dakika birbirimize helal edelim tabii ki. Aniden ölmek var hepimiz için. Helallaşın, kul hakkı varsa ödeyin. Bunun için benim ilanıma bir gerek var mı? Bu bir ilanlık bir konu değil ki. hak üzerinde olanlar tabii ki helallaşsın. Her an son nefes olabilir. Bu ayrı bir şey. Şu anda bizim böyle bir şeyimiz olmadı. Bunu da ilan edelim. Çünkü burada belki başka bir fitne çıkartmak isteyenler yayıyorlar bunu. Ondan sonra Cübbeli Hoca felaket dellallığı yaptı mı diyecekler. Ne diyecekler? Yani belki bir yerleri benim aleyhime çevirmek isteyenler var. Bunlar bunu yapıyorlar. Allah fırsat vermesin. Amin. Size de akıl fikir versin. Amin. Ve böyle her şeye kapılmaktan muhafaza etsin. Amin. Evet. Şimdi yine bugün iyi bir gelişme oldu. Yani bizim açımızdan İsmail Ağa Büyük İstişare Heyeti Hasan Efendi hocamız da teşrif edecekti. Mustafa Efendi hocamız da. Fakat onlar bayağı yaşları var biliyorsunuz. 90'a yakın. Yaşları var 90'a yakın. İkisi de tabii hasta oldular. Güç bulamadılar. Mustafa Efendi hocamız haçtan beri çıkamıyor cemaate. Hasan Efendi hocamız çıkıyorsa da ara sıra Kudüs'e gidecekti Mescid-i Aksa'ya da hazırlandılar. Gidemedi. Son dakika gidemedi. Yaşlıdırlar tabii. Allah acil şifa, afiyetler, sıhhat ve afiyetler ihsan eylesin. Onlar da telefon ettiler. İkisiyle de görüştüm bugün. Sizlere de selamları var. Bütün cemaate selamları var. Efendim hocalarımızın, onlar büyüklerimiz, Efendimiz'in tayin ettiği vasileri. Bu itibarla heyet işte birkaç zamandır diyordu bana. Ben de dedim olsun. Yani bu Ruhul Furkan tefsirinin yazımına hemen devam edilsin. Cemaat istiyor, ihvan soruyor falan. Ben de dedim yani böyle bir kargaşa oldu şimdi. Ben için kendi kendime iş yapmak istemiyorum. Ya dediler sen ne kendi kendine iş yapacaksın? Efendim senin sana bunu vazife vermiş, mecbur etmiş. Ama biz de ziyarete gelelim. Buyurun gelin dedim. İşte Efendimiz'in oğlu Ahmet Hoca Efendi başta olmak üzere. Diğer Hoca Efendiler, Salih Hoca Efendi, İsmail Ağa İmamı, işte Hüsamettin Vanlı Hoca Efendi, Fıkıh Heyeti Başkanı, Fatih Kalender Hoca Efendi, fıkıhçımız, İsmail Ağa'nın fıkıhçısı. Ondan sonra Ali Polat Hoca Efendi, heyet üyesi, Recep Er Yiğit Hoca Efendi, efendim, Celal Erzincanlı, işte İsmail Ağa Vakıf Başkanımız vesaire. İnşallah unuttuğum yoktur. Hoca Efendi kardeşlerimiz geldiler ve heyetin aldığı kararı tebliğ ettiler. Orada bir video çekimi yapıldı. Bununla beraber tefsirine kaldığı yerinden devam edilsin. Efendisi böyle emrediyor. Efendim böyle istiyor. Ahmet hocamız da yani niye bu illa Cübbeli yazıyor? Cübbeli yazmaya mecbur mudur? Cübbeli mi mecbur edeceğiz bu işe? Hususunda bir açıklama yaptı. Güzel bir açıklama yaptı. Ben de bilmiyordum yani. Ben hapisteyken Efendimiz'e sormuş bu konuyu. Efendimiz'in verdiği cevabı açıkladı. Bu hususta video paylaşıldı bizim sitemizde. Facebook'ta. Onu da takip edebilirsiniz inşallah Rahman. Ondan sonra bu videoyu takip edebilirsiniz. İnsanlara da ulaştırırız. Allah Teala bana bereketli ömürler, bereketli vakitler ihsan eyleyim. Bir an evvel tefsiri bitirmeye bizi muvaffak eylesin. Efendi Hazretlerimiz senle bitireceğiz buyurdu. Senle bitireceğiz buyurdu. İnşallah bitene kadar hayırlı uzun ömürler ihsan eyleyip bir an evvel Rabbim nasip eylesin. Amin. Ondan sonra efendi kardeşlerim yine burada sevindirici bir haberimiz şudur ki Ahmet Yesevi Derneği'nde biz Mevlid gecesini yaptıktan sonra kutsal emanetler buraya geldi. Şar-ı Şerif suları ve Şar-ı Şerif'le yoğrulmuş lokumlar insanlara, kadınlara dağıtılması için orada ilan ettik biliyorsunuz. Şeyde Mevlid gecesinde. Ertesi gün 6000 kadın geldi. 6000 hanım kardeşimiz sularını aldılar, lokumlarını aldılar, ikramlarını aldılar, kutsal emanetlerimizi ziyaret ettiler. İkinci gün 10.000'i aşkın hanım geldi. 10.000'i aşkın buralarda olmuş, taşmış. Güzel hizmetler oldu. Bundan da memnun olduk. Hanım kardeşlerimiz sohbete alamadık. Önümüzdeki ilk kandil inşallah, Regaib kandilinde inşallah Emre Hoca Efendi kardeşlerimizle istişare ettik. Hanım kardeşlerimizle alacağımız, ayakkabıları da çıkarıp cemaatle namaz kılacağımız, benim derdim cemaatle namaz. Cemaatle namaz kılacağımız, şöyle bir 10.000'leri buluşturan bir regaib yapacağız inşallah. Tabii ki Karagümrük stadı gibi üstümüz açık olmayacak tabii. Orada da dayandı. Onlar gitmedi ya. Onlar maşallah ya. Maşallah la kuvvete illa billah. Onlar Efendi Hazretleri'nin ne cemaatleri var elhamdülillah. Değil mi? Yağmurun altında durdular maşallah. Ama ben dedim Bizim cemaat biraz Gerede'nin kıyısından dedim. Anladın mı? Adam berbere gitmiş, berberin sabunu yokmuş, anlatıyordum size. Adamı diri diri şeyecek, yolacak. Ondan sonra demiş seni koltuğa oturana, sen nerelisin? Demiş ki ben Gerede'liyim. Ya bu Gerede'liler bir yiğit olurlar, bir mert olurlar. Ben de öyleyim demiş. Demiş sabunsuz tıraş olurlar demiş. Olur demiş, ne var demiş ya. Sonra bu tabii biraz acımaya başlayınca demiş ben Gerede'nin kıyısındanım, biraz sabun yok mu demiş, anlıyor musun? Şimdi onun için ben dedim senin cemaat gibi bizimkiler böyle yağmur altında falan bir saat iki saat duramaz. Bunlar Gerede'nin kıyısından geliyor. Onun için üstü kapalı bir yer inşallah cemaata hazırlanacak inşallahurrahman. Bakalım Allah kerim. Efendim tabii hanımları alamadığını üzüldük ama işte o 20 bin kadar hanım kardeşimize ikramların, mevlidin bereketlerine ulaşması ve kutsal emanetleri ziyaret etmeleri, cezbelere gelenler olmuş, ne etkilenenler olmuş, ne insanlar var, ne ihlaslı insanlar var. Onların dualarıyla belalar kalkıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi esas meselemiz efendim Halep'le ilgili bir girizgah yaptıktan sonra dersime Eyyül Veled'den devam etmek istiyorum. Şimdi tabii ben biraz bir operasyon oldu. Midemle ilgiliydi. Tabii uyutulmuştum yani. Ayılınca da bana böyle haberler ilettiler. Yanımda duranlar. Ben de tabii bundan etkilendim. Dedim ya bir dua edelim falan. Sonra da beni doğrultmadan, kaldırmadan ben de tabii Allah'tan yanlış bir laf konuşmamışım. Daha yeni ayılıyormuşum o ara. Elhamdülillah düzgün konuşmuşum yine. Bir hacı abi dedi dün ben dedi iki saat sonra bile evin yolunu bulamadım dedi. Yani sen yine dedi hemen ayıldıktan sonra iyi konuşmuşsun dedi ama ben tabii onu gayri ihtiyari bir çekim olmuştu. Paylaşılmıştı. Tabii bu sefer insanlar hoca ölüyor mu ölüyor. Ya hocanın ölmesi mühim değil. Hoca ölecek zaten. Ama yani burada bir an evvel bir dua yetiştirelim yani. Çünkü kimin ihlaslı olduğu belli değil. Ve hakikaten o teşvik milyonlara ulaştı. Milyonlara ulaştı. Tabii illa ben biliyorum hanım kardeşlerimizden, erkeklerden de vardır ihlaslı. Selam-ı kavlenler okuyanlar mutlaka oldu. Biz çünkü dedik, yani okuyalım arkadaşlar dedik. Çünkü kiminki kabul olur belli değil. Kiminki kabul olur belli değil. Bir mazlumun efendim ahıyla eset devrilebilir. Bir Müslümanın efendim ihlasıyla Allah bize yardım ediyor. اِنَّمَا تُنْصَرُونَ بِضَعْفَائِكُمْ وَتُرْزَقُونَ بِضَعْفَائِكُمْ. Size yardım geliyorsa, size rızık gönderiliyorsa zayıflarınız, garipleriniz, mazlumlarınız, ihlaslılarınız hürmetine gönderiliyor. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Onun için ne yapabilirim yani ben o saatte bana? Teşvik yapabilirim. Geceden de bana haberler geliyor. Sonra yanımda çekim imkanı yoktu. Efendim, kadınların durumları, perişan halleri anlatılıyor. Çünkü Şii milisler evleri basıyorlar. Ve kadınlar işte intihar etmek için fetva istiyorlar. Çünkü tecavüz kaçınılmaz. Bunlar mutlaka tecavüz ediyorlar. Bunlar böyle bir şey görmemiş. Ben diyorum ki bu Şii milisleri, Nusayri milislerinin yaptığını Ermeni yapmaz, Yahudi yapmaz. Deyince bana diyorlar ki niye öyle diyorsun? Yahudi de yaptı, Ermeni de yaptı çeteler. Efendim Doğu'da, Güneydoğu'da Ermeniler de yaptı diyorlar. Sen bunları niye Yahudi'den, Ermeni'den beter söylüyorsun? Yahu kardeşim, hiç olmazsa Yahudi ben Müslümanım diyerek yapmıyor. Ermeni ben Müslümanım, İslam devletiyim, İslam cumhuriyetiyim diyerek yapmıyor. Hiç olmazsa gavurum diyerek yapıyor. Ben Müslümanım diyerek yapan daha tehlikeli değil mi? Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Benim lafımı anlamıyor musunuz? Yani bunları hala Müslüman görenler Ebu Suud Efendi'nin fetvasını boşa almayı. Koca Şeyhülislam Ebu Suud Efendi Hazretleri. Ne dedi? Bu sahabeyi sevmeyen adamlar kafirdir. Kafir demeyen de kafirdir dedi. Ebu Suud'un fetvalarında bu. Koca Şeyhülislam. Araplar onun misli tefsir yazamamış Arap aleminde ya. Bu Allame-i Can bunlar. Şimdi görüyor muyuz bunların durumunu? Görüyoruz. Yaptıkları zulümleri görüyoruz. Yani kadınlar intihar fetvası istemişler. Sonra bu fetvayı hangi hoca verebilir intihar edin? Hangi hoca verebilir? Bir fetva verilemez buna. Bu sefer demişler ki kocalarına, bari siz bizi öldürün. Siz bizi öldürün, bize tecavüz edilmesin. Yani biz intihar etmiş olmayalım. Mevzu bunlar tartışılıyor yani. Geceden beri, bize o hastaneye sabahına kalktım. Geceden beri bu konu tartışılıyordu. Tabii durum vahim. Tecavüzler de olmuş. Olmadı da değil yani, olmuş. Diri diri yakılanlar olmuş. Canlı canlı tutuşturmuşlar, canlı çocukları yakıyorlar. İnsanları yakıyorlar. Kafalarına bombaları yağdırıyorlar. İnsanlar yalvarıyorlar. Bir tane Müslüman yok mu? Bu Araplar nerede? Bu Müslümanlar nerede? Bütün dünyanın paraları bunlarda, güçleri bunlarda. Amerika'ya bir şey diyemiyorlar mı? Rusya'ya bir şey diyemiyorlar mı? Yani durdurması için. Bilmiyorum bu ateş yani nereden patlayacak? Yani bu mazlumların ahı yani. Çünkü elinde gücü olan gücü kadar mesuldür. Biz ya ne yapabiliriz? Ben Lale Gül'den arkadaşlar gidin dedim. İşte konvoya katılın, işte şey yapın, dernek yardım toplayın, yardım yapın. Benim yapabileceğim bu kadar, kendi gücüm yok. Yani benim takatım da yok. Efendim yetkim yok, hiçbir şeyim yok. Ama ben o gün dedim ki, efendim işte yarın 5000 adet battaniye Halep'e gönderiyor Ahmet Yesevi Derneği. Allah kabul etsin hayırlarınızı. 5000 adet battaniye. İşte o kadar biz yani bir şey, gücümüz bu kadar. İnsanların da katkılarıyla, arkadaşların da şeyle. Çünkü hareket lazım şimdi. Kaç kişi lazım, çalışan lazım, giden gelen lazım. Allah onları da korusun, muhafaza etsin. Hepsini muhafaza etsin, bütün o yola gidenleri. Amin. Biz bunu, ben bu kadar yapabiliyorum. Ama tabii dua teşviki yapmam icap ediyor. Çünkü duada çok önemli silahlar var, güçler var, kuvvetler var, manevi ordular var. Ve hakikaten o ilandan sonra da ateşkes hemen akşamı, yani benim o ilanım üzerine dualar mutlaka olmuştur. Başkaları da, benim ilanım şart değil de, bir ihlaslı kimselerin duası berekettir. Sonra ateşkes temin edildi yani. Elhamdülillah dedik, sevindik, bir nefes aldık. Hani ki Müslümanlar tahliye edilecek. Fakat sonradan bir daha bozuldu dendi. Allah muhafaza, yine perişan olduk. Bu nedir, ne değildi, bütün şeyimiz bozuldu. Ondan sonra sonradan bir daha temin edildi inşallah. Efendim. Yani yağmur ve hava şartlarından uçakları bombalayamamış dediler. Allah melek ordularıyla geri çevirsin Allah. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali sellem. Sonra işte şimdi yeniden herhalde bizim Türk yetkililerinin de çok devrede olduğu söyleniyor. Allah teyit etsin onları, muvaffak etsin. Heybet versin, heybet. Heybet ayrı bir şey. Anladın mı? Milyon kişiden korkmazsın, bir de bakarsın bir adamdan korkarsın. Bacak kadar adam bir meydan okur, herkesin ödü kopar. Öbür türlü bakar, ızmandut gibi adam. Hiç kimse onu takmaz. Heybet Allah verir. Allah bizim devlet yetkililerimize heybet versin. Amin. Mehabet versin. Amin. Kafirlerin kalplerine korku versin. Amin. Nusırtu bir ruh mesirat eşşerir. Bir aylık yoldan düşmanımın kalbine korku atılmakla yardım olundum. Sırrına mazhar etsin. Amin. Ey gide sallallahu aleyhi ve sellem. Bir aylık yoldan harekete geçse o düşman tiril tiril titrerdi. O biz de onun ümmetiyiz. Mazilüm mütemessikine bi sünneti müntasirine ala aduvikum. Sünnetime sarıldığınız sürece düşmanınıza galip geleceksiniz. Demek sünnete sarılmak azaldığından mağlup olduk. 1400 sene galip değil miydik? Hakim değil miydik? Son 150 senenin faturası bunlar. 1300 sene dünyada gavur kıpırdanabildi mi? Ama şimdi ne oldu bu rezillik, başımıza bu belalar geliyor? Çünkü ehli sünnetten ayrıldık. İtikadımızı korumadık. Çoluk çocuğumuzu haşlamadık. Ehli sünnet olmasan da olur dedik. Şia'yla da iyi geçinelim dedik. Dinler arası diyalog dedik, biz demedik de dediler. Ondan sonra çokları da bu hoşgörü adı altında bunlara ne yaptı? Yol verdi değil mi Müslümanlar? Çok destek verdiler bütün Müslümanlar. Ondan sonra belayı buldular. Arada biz de bulduk. Arada biz de bulduk. E şimdi sünnet ehli sünnet, itikat ehli sünnet olmadıktan sonra, sünnete sarılmadıktan sonra yardım gelmez buyuruyor. Feyda haraştum an sünneti, benim inancımdan, sünnetimden, ehli sünnetimden, yolumdan ayrılırsanız, Sallallahu aleykum men yuhifukum. Allah sizin başınıza sizi korkutanları musallat edecek. Hadis-i şerif efendisi devamlı okurdu bunu. Allah sizi korkutanları başınıza musallat edecek. Şimdi Suriye, Rusya'dan korkuyoruz. Amerika'dan korkuyoruz. Avrupa Birliği'nden korkuyoruz. Her yerden korkar olduk. E bu korku neden? Yoldan çıktınız, sünnetten ayrıldınız, ehli sünnetten ayrıldınız. Hadis-i şerif bunu beyan ediyor. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında radıyallahu anh bir müfredi seriye göndermişti harbe. Kale düşmedi. Ordunun komutanı da şaşırdı. Günler geçti, haftalar geçti. Hiçbir Müslümanlara kale bu kadar dayanmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sahabemden bir kişinin o içinde olduğu ordu yenilmez. Bir kişi kalsa. En sonunda soracaklar, ordular cihada gidecekler. Sahabeden biri var mı diyecekler. Bir kişi içlerinde olacak. Yani o zamanlar gelecek. Artık azalmış sahabe. Vefat etmişler. Bir sahabe kalacak. O yardım onun hürmetine gelecek buyuruyor. Bir sahabem kalsa yardım gelecek. Ama şimdi orada tabii sahabeden de vardılar. Fakat yardım gelmedi. Kalenin düşmesi tehir edince üzüldüler. Hazreti Ömer Efendimiz'e mektup gönderdiler. Hazreti Ömer Efendimiz de buyurdu ki bir inceleyin bakalım. Herhalde bir sünnet terk ediyorsunuzdur. Ve bu sünneti terk ettiklerine dair yani baktılar her şey yerinde. Vazifeler, ibadetlerimizi yapıyoruz. Bu niye böyle oldu? Sonra baktılar ki misvak sünneti terk ediliyor. Biz evde bile kullanmaya üşeniyoruz. Efendim harpteler. Misvak sünneti terk ediliyor. Hemen ağaçlardan kestiler. Misvak edindiler. Ondan sonra tabii kafirlerin gözcüleri kulelerden bakıyorlar. Bunlar misvak tabii abdestte de yapılıyor, namaz öncesinde de yapılıyor, dua öncesinde de sünnettir. Dişleri kanamasından ihtimali olan abdest öncesi yapmasın. Şafiilerde kanamak bozmadığından onlar rahat yapıyorlar. Hanefi'de yani dişin kanamaz bilenler yapsınlar. Namazdan önce de sünnettir. Uykudan uyanınca da sünnettir. Dua yapmadan önce de sünnettir. Misvak. Bu misvak sünneti terk edildiğini anladılar. Hemen misvak edindiler. Ondan sonra misvak kullanmaya başlayınca gözcüler içeri haber verdiler. Ya bu Müslümanlar çok acıkmışlar, bizi mi yiyecekler falan. Bir evham mı geldi, korku mu geldi, ne geldi? Ya, laf dolandı yani neyse. Allah Teala kalplere korku attı ve kale düştü. Bu çok muteber siyer kitaplarında zikrediliyor. Efendi Hazretlerimizden kaç kere dinledik zaten. Kaynak sormaya ne hacet var? Hal böyle olunca benim sünnetimden çıkarsanız Allah sizi korkutanları başınıza geçirecek. فَلَا اُنْزَعُ الْخَوْفُ مِنْ قُلُوبِكُمْ Sizin kalplerinizden korku söküp alınmayacak. حَتَّى تَعُودُوا اِلَى سُنَّتِ Yeniden benim sünnetime, yeniden ehli sünnete dönünceye kadar. Bu korku çıkmayacak. O zaman biz karar vereceğiz. Ehli sünnet itikadına ve ameline yeniden kaça patlarsa patlasın döneceğiz. Döneceğiz, taviz de vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz. Buna Allah'a söz verelim. Rabbim fazl-ı keremiyle bu sözlerimizi kabul eylesin. Amin. Amin. Söz veriyor musunuz? Evet. Allah'ım ehl-i sünneti güzel anlayacağız. İtikadımızı düzgün gözden geçireceğiz. Sonra insanlara bu itikadı aşılayacağız. Sonra da ehl-i sünnet ameli. Beş vakit namaz, oruç vesaire farzlar, vacipler. Bunları yaptığımız takdirde yavrulardan korkumuz kalkacak inşallah. Yavrular bizden korkmaya başlayacak. Bunlar sayıdan korkmaz, silahtan korkmaz, paradan. Çünkü paraları fazla bizden. Silahları güçlü bizden. Her imkanları fazla artık bizden. Bizim burada sadece imanımızın, itikadımızın güçlü olması kalıyor. Bundan başka bizim onları zahiren, şu anda onlardan artımız yok. O noktada da eksiğe düştüğümüzden belayı bulduk. Oradan artışı nerede yapacağız? Onlara karşı tek silahımız olan sünnete dönüş. Ehli sünnete rucu' ve müracaat. Keşke ulemadan, evliyadan müsteşarlar olsa, istişare edilen insanlar olsa, bu insanların lafları dinlense, bugün bu şekil rastgele hareketlerle Suriye'deki bu hareket bugüne gelmezdi. Çok daha akıllı, mantıklı, İslam'ın, Kur'an'ın ruhuna uygun şekilde hareket edilirdi. Fakat içeri giren Vehhabi akımları, Çeçenistan'daki savaşı nasıl batırdılar? Kazanılmış şeyi kaybetmişe döndürdüler o Vehhabi kafalılar. Çeçenistan'da, Rusya'ya karşı mücadelede. Aynı Vehhabi kafaları İhvan-ı Müslüm'ün içine de giriyor. İhvan-ı Müslüm'ün içine de giriyor. Özgür Ordu'nun içine de giriyor. Bu insanların içine de giriyor bu Vehhabi kafalar. Ona buna şirk diyen, ona buna müşrik diyen. Ya Allah Teala buyurmuyor Estaizu billah. Ve atiullahu ve rasulehu. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ve la tenazahu. Çekişmeyin. Aranızda çekişmeyin. Fetefşelu. Yani itikadi konularda ihtilafa düşmeyin. Korkaklık gelir size. Ve tezeberi hüküm. Gücünüz, kuvvetiniz gider, rüzgarınız gider buyuruyor. Ayet bu ya. Vasbiru. Sabredin, sebat edin. Şimdi Özgür Suriye ordusu içinde ne oldu? Yakın tarihte ihtilaflar çıktı. Huta'da ihtilaflar çıktı. Ve kendileri birbirini vurmaya başladılar. Şii'ye ne? Şii'ye lüzum kalmadan, Şii kitapsızlarına, milislerine lüzum kalmadan Özgür Suriye içinde adamlar birbirine girdiler ya. Çünkü içeride Vehhabi unsurları var. Bu Vehhabi unsurları ne yaptı? Girdiği yeri bozduğu, Çeçenistan'daki savaşı kaybettirdiği gibi şimdi burada da Halep'i kaybettirdi, her yeri kaybetti. Çünkü Vehhabi'ye bereket gelmez. İtikadı bozuk. Resulullah'ın yüzü sürmesine istemez. Ulemadan, evliyadan himmet istemez. Maneviyata inanmaz. Tasavvufu kabul etmez. Mezhebi kabul etmez. Herkese müşrik der. Kabir ziyaret edene dinsiz der. Efendim, Kabe'yi öpene şirk der. Resulullah Efendimiz'e yüzünü dönene gavursun der. Kabrine gidene günahkarsın der. İbni Teymiye kafası bu. Bu kafanın girdiği yer iflah olmadı bugüne kadar. Bundan sonra da olmaz. Çekişmeyin buyurdu Mevla. Çekişmeden olur mu? Bu adamlar ne lazım? Üç kişi olalım, tertemiz Müslüman olalım. Değil mi? Az olsun, pak olsun, buğday unu olsun. Demişler. Sen şimdi çoklukta ne fayda var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de 313'ten galip gelinmedi mi? 3 misli orduya. Peki Huneyn'de 15 kişiyle ne oldu? Bozgun oldu, kaçmaya başladılar. Sonra Allah yine yardım etti, döndürdü işi. Yani çoklukla yenilmiyor. İtikat düzgünlüğü ve ihlas arada karışık girmeyecek. Çünkü Huneyn'deki durum neden oldu? Sahabe-i kiramdan değil. Yeni Müslüman olanlar var. Bir de daha Müslüman olmamış ama Mekke fethedildiği için müellefe-i kulüp var. Kalpleri İslam'a ısındırılan. Daha yeni yeni anlamaya, dinlemeye çalışıyor. Bu adamlar da karışıktılar iş içine. Ganimet meselesiyle. Ondan sonra ne oldu? Kaçtı gittiler. وَضَّاقَتْ عَلَيْكُمْ لَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ Geniş dünya dar geldi size diyor Kur'an. Huneyn'de. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ Kaçtınız gittiniz diyor. Şimdi onun için biz nerede yanlış yapıyoruz? Bak sünnetimden çıkarsanız Şii, Vehhabi bunlar ehl-i sünnet dışı fırkalar. Sünnetimden, yolumdan ayrılırsanız Allah başınıza koçu korkutanları musallat edecek. Sünnetime geri dönene kadar korku sizden alınmayacak. Ve izzetiniz, heybetiniz gelmeyecek. Yani heybet gitti. İyiliği emreden yok. Kötülükten neheden yok. Ve izâ terak et ümmeti el-emra bil maruf ve nehy anil münker. Benim ümmetim iyiliği emretmez, kötülükten nehy etmez. Bana ne lazım? Etliye suluya karışmam dediği zaman nüzi'at minha heybetül İslam. İslam'ın heybeti, o vakarı, yani düşmanlara karşı verdiği güçlü duruş ondan sökünür, alınır diyor hadis-i şerif. Artık kimse seni adam yerine koymaz diyor. Var mı bu toplumda, bu milletin içerisinde iyiliği emredip kötülükten neden? Kaç kişi var? Kaç kişi var? Özelde kaç kişi yapıyoruz? Geneldekini zaten görüyoruz kaç kişi var. Ne olacak? Doğruyu söylemek yok. Çekinmek var, korkmak var, hesap peşinde herkes. Bu ne getirir, bu ne götürür? Heybetimiz gitti işte. Şimdi kimse korkmuyor bizden, adam yani. Koyan yok bizi ya. Gözümüz önünde Müslümanlar kesiliyor, biz onları kurtaramıyoruz. Bu kadar zayıflık, bu kadar acizlik nereden geldi bize? Sünnetimi terk ettiniz. Sünnetimden çıktığınız için, ha onun için ehli sünnet dışı adamlardan yardım almayalım. Destek almayalım. Bunlar da bulunsun demeyelim. Bir birlik olsun demeyelim. Nerede birlik olsun? Ehli sünnet içinde birlik olsun. Ehli sünnet dışında birlik olmaya bir lüzum yok. Hariçten adama ne hacet var ya? Bozacak gidecek işte, Suriye'yi de berbat etti. Her yeri berbat etti. Mısır da öyle karıştı. Vehhabi hareketleri girdiği için İhvan-ı Müslümin'in de içine girdi. Bunların da içinde var Vehhabi hareketleri. Bu Vehhabi kafası hiçbir yerde iflah etmez. Yani DAEŞ kafası diyelim. IŞİD kafası. Zaten yanında aynı ordudaki adama kafir diyor ya. Aynı ordudaki Müslümana rabıta yapsan kafir oluyorsun. Rabıta yapsan, gözünü yumsan, rabıta yapsan kafir oluyorsun. Şimdi böyle bir şeyde bu adamlarla birlik nasıl hareket edilecek işte? Faturayı gördünüz. Bunlara karşı milleti uyarmak lazım. Allah için duyuralım. Ne var ya? Bir zarardan korkmayın, endişe etmeyin. Allah koruyacak, muhafaza edecek inşallah. Saf kan olalım. Saf kan ehli sünnet. Saf kan ehli sünnet olalım. Yani sadece Şia ile olmuyor bu iş. Vehhabi de içten bozuyor. Vehhabi de içten bozuyor. Şia zaten içten sayılmaz artık. Alenen harbi ilan etti ehli sünnete. O dışta kaldı. İçeride Vehhabi bakiyeleri var, kalıntıları var. Sahabe şimdi neresinden tutuyorum? Böyle bak şimdi şuradan tutuyorum, elimde kalıyor. Buradan tutuyorum, elimde kalıyor. Mevzu o kadar dallı budaklı. Ama her tarafı perişan. Çünkü şuur yok. Anlayış kabiliyeti yok yani. Burada bu zarar nereden geldi? Ayrı bir şey. Bunun ayrıyeten tahlilleri yapılması lazım. İtidal terk edildi, istikamet terk edildi, dengeli gidilmedi, ifrat yapıldı, aşırı gidildi. Gücün yokken ayağa kalkıldı. Öyle mi? Vakitsiz çıkışlar yapıldı. Saçma sapan Vehhabi, radikal Vehhabiler, IŞİD'çiler içeri alındı. Hadi onlardan da destek alalım denildi vesaire vesaire. Ya şimdi ne yapacağız? Şimdi gariban, zavallı halk, sivil, Müslüman garibanlar kurtarmamız lazım. Bir an evvel bunların kurtarılması lazım inşallah. Bu arada da gel zaten devletimiz, hükümetimiz gerekeni yaptığına ben inanıyorum. Onlar bizden çok daha mesai sarf ediyorlardır. Yani gece gündüz uyumuyorlardır diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Bir bilgim yok ama elbette dertli insanlar bu kadar zulmü görüp de oturamazlar, yatamazlar. Bu mümkün değil. Bu işte Müslümanlık dertleri var. Bundan dolayı Allah onlara da yardım eylesin. Şimdi burada İran'ın rolü, yani İran Şiası'nın rolü, zaten Suriye'deki Nusayri rejim, kendi askerleri, milisleri Şii. Onlar Şii'den de beter, Nusayri bir acayip bir şey var ama tabii Şii de var işlerinde. Bir taraftan Pers Şiileri var, bir taraftan Arap Şiileri de var. Arapların da çok Şiileri var. Bunların Ehl-i Sünnet'e karşı büyük bir düşmanlığı var. Sahabe efendilerimize karşı düşmanlığı var. Şimdi senin ata düşmanın, baba düşmanın sana dost olur mu? Olmaz. Yani Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı sevmeyen seni beni sever mi? Nasıl sevecek? Sen onları sevdiğin sürece seni sevmez. Çünkü onlar diyorlar ki siz Ebubekir'i, Ömer'i, Osman'ı terk etmedikçe diğer sahabeyi, Talha'yı, Zübeyri, Ayşe'yi radıyallahu anh'a, Hafsa'yı radıyallahu anh'a, Rıdvanullah el-Mecmu'an, Muaviye'yi radıyallahu anh, bu sahabeyinin sevgisinden uzaklaşmadıkça bizim düşmanımızsınız. Bizim düşmanımızsınız çünkü biz Hazreti Ali'yi seviyoruz. Onu sevmek için de bunları sevmemek gerekiyor. Halbuki hiç böyle bir şey yok. Hazreti Ali onların dostuydu. Hep onlarla beraberdi. Hayatı onlarla birlikte geçti. Ama bunlar Hazreti Ali Efendimiz'e de iftira ederek bu şartı öne sürüyorlar. Ve bu mezhepçilik akımıyla beraber esas proje Ehl-i Sünnet'in bitirilmesi projesi. Tabi 100 sene evvel gavurlar tarafından kotarılmış. Hümeyni Fransa'da barındırılmış. Aynı FETÖ'nün Amerika'da barındırılması gibi. Ben şimdi gidip de Fransa'da, Almanya'da, şurada burada oturup bir faaliyet yapabilir miyim? Bir hafta, iki hafta, iki sohbet yaptım, üç sohbet yaptım. Yıllarca bana bir faaliyet izni verirler mi? Adam İran'dan, Fransa'dan açıklama yapıyor. Fransa'dan diyor ki, ben diyor İran'a döneceğim. Dönmem engellenemez diyor. Engellenemez diyor. Ve gavurların bir projesi olarak İran İslam Devleti, Cumhuriyeti bilmem ne numaralarıyla geliyor. Milletin başına, ümmetin başına bela oluyor. O zaman bizim Türkiye'deki Müslümanlar da ne güzel İslam Devleti kuruldu diye seviniyorlar. Avanak oldukları için, ahmak oldukları için seviniyorlar. Efendi Hazretleri'ni dinleseydiler o zaman Benim kulağım da Nişancada'daki pazar sohbeti Nişancada'ydı. Yavuz Selim'den önce çok. Nişancada, kürsüde ben duydum. Bunlar Şiidirler, Ehl-i Sünnet dışıdırlar. Bunların bir şeyine sevinilmez. Ha, Efendi Hazretleri gibi insanların olmayışından dolayı yani ortalıkta siyasi akımlar bunu ne yaptılar? Bir matah zannettiler. Değil mi? Özellikle milli görüş akımı. Özellikle milli görüş akımı. Ben söylerim. Ben doğrular söylerim. Ondan sonra bunlara bir bağlandılar. Hala da bir kısmı kopamadı. Bir kısmı koptu, bir kısmı kopamadı. Şimdi İran da bakın TVNET bu hususta bakıyorum da televizyonlara falan. Yine TVNET daha çok İran şiası üzerinde isim vererek haber yapan TVNET'i gördüm. Uyduları çoğunu takip ediyor. Uydu televizyonu çoktur. Hepsi takip edemez. TVNET'i gördüm. Mesela 13-12-2016 17-14'te ben denk geldim yani. Mezhepçi İslam düşmanı İran Cumhuri İslam Gazetesi diye haber yaptı. Mezhepçi İslam düşmanı. İran'a İslam düşmanı demiyor kimse. Mezhepçi İslam düşmanı Cumhuri İslam Gazetesi Halep hür kaldı diye manşet attı. Şu anda Halep hür kalmış. Kadınlara tecavüz edilince, çocuklar boğazlanınca, kesilince, efendim jiletlerle çocuklar böyle doğranıyor. Böyle her tarafı kan akıyor çocukların böyle jiletlerle. Ondan sonra kadınlar intihar etmeye kalkıyor. Kocalarına ne olur bizi öldürün diye yalvarıyor. Böyle bir durumda İran Cumhuri İslam Gazetesi, bizim Cumhuriyet Gazetesi gibi herhalde o da, Halep hür kaldı diye manşet atıyor. Aynı Hüsnü Mali denen adam da işte, Halep'te teröristler öldürülüyor diyor. 300 bin zavallı Müslüman, kadın, kız, çoluk, çocuk, yaşlı, ihtiyar, cesetler yerlerde kaldırabilen yok. Kokmuş gitmiş. Yaralılar can çekişiyor. Nerede hastane kaldı? Nerede ambulans kaldı? Ambulansa adam bomba atıyor. Şii milisler ambulansa bomba attı. İşte kaç tane ölü var daha bugün? 4'tü fazla, sayısı arttı. Yani ambulansı bile bombalıyor. Gözlerini kin buyurmuş, nefret bürümüş, din düşmanları, efendim, ırkçı, mezhepçi, İslam düşmanları, işte Halep hür kaldı diye adamlar manşet atıyor. Şimdi, yani ne diyeceksin? Demin bana bir Efendim Hazreti Torun Muhammed Fatih Hoca izletti bir video. İnşallah ben bakayım da onu da bizim siteye attırayım. Bir Şii milis yani orada diyor ki biz vazifemizi yaptık. İşte şimdi ateşkes biraz olunca tabii Rusya'da biraz vururum vururum demiş göya. Gavurlar çok ikili üçlü oynar ama neyse yani belki Esed'i durdurmak için falan. Biz de inanmak istiyoruz tabii inşallah ateşkes devam etsin de tahliyeler olsun. Efendim adam orada neler diyor ya. Vazifemizi yaptık diyor. Bu Sünnilerden diyor Halep'i temizlemek için girdik diyor. Yaktık, yıktık diyor. Yaktık, yıktık diyor. Efendim, dinimizin vazifesi diyor bu. Dinimiz bize emrediyor diyor. Yani Allah Azze ve Celle için yaptık. Belki de Azze ve Celle bile diyor ha. Allah Azze ve Celle için yaptık diyor ya. Ne yapmış milleti, çoluğu çocuğu kesmiş doğramış. Tecavüz ediyor kadına ya, tecavüz ediyor. Allah için yaptık diyor. Bunların dini bu. Ondan sonra da diyor ki dünyada bir Sünni köpek kalmayıncaya kadar haşa bu mücadelemiz devam edecek. Ve neticede Kabe'yi alacağız diyor. Kabe Ali bin Ebi Talib'in Kabe'sidir. Müslümanların Kabe'si değil demek istiyor. Ehl-i Sünnet'in Kabe'si değil demek istiyor. Ya Kabe Ali bin Ebi Talib'inmiş. Kabe Allah'ın Kabe'sidir. Kabe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in, sahabe-i kiramın tümünün kıblesidir Kabe. Bütün İslam ümmetinin kıblesidir. Sadece Ali ibn Ebi Talib'in Kabe'si diye bir şey var mı İslam'da ya? Başımızın tacı Hazreti Ali Efendimiz. Ne alakası var Hazreti Ali'nin sizle? Lanet okuyor size Hazreti Ali Efendimiz ya. Radıyallahu teala. Kerravallahu vecihu. Yani bir Ehl-i Beyt adı altında uydurarak, uydurma bir din, İbn-i Sebe Yahudisinin kurdurduğu bir din, Ya görmüyor musunuz? Geçen dergide Ömer Faruk Hoca'nın kaynağıyla yazdı ya. Ne dedi Hümeyni orada yazıyor? Hümeyni'nin itikatları her sabah namazında Kureyş'in putları Ebu Bekir Ömer'e lanet et duasını okumasa namazım kabul olmaz diyor. Hümeyni namazın kabul olmaz diyor. Ve diyor Ayşe diyor, Muaviye gibiler diyor, bunlar hınzırdır diyor. Hınzır hükmündedir. Evet, hınzır hükmündedir diyorum. Kendi kitabı, kendi tercümesi. Tahrirül Vesile miydi, neydiyse kitapların adını ben onu bilmiyorum. Ama kaynakları var. Şimdi bu adamların itikadı bu kadar ortadayken, hala bunlarla iyi geçinmenin, bunları efendim Müslüman saymanın, bunlardan bir menfaat ummanın ne manası var yani? Adamlar şu anda Türkiye işgal olsa diyorum, en evvel bunlar girer. Zaten Türkiye'de bunların altyapısı var. Çünkü mezhepçi, ırkçı akımlar. DHKPC kimin adamları? DHKPC bunların adamları, değil mi? PKK kimin adamları? Bak o Hüda Kaya diye bir kadın var. Neymiş o kadın? HDP'nin milletvekili, başörtülü. Evvelce İslamoğlu'nun yanında. Oğluyla beraber İslamoğlu'nun yanında. Sonra HDP milletvekili. İran'ın onu, efendim bütün ortalıkta haber yayılmıştır ki İran'ın çok desteklediği bir aday. Ve onu nereye koymuş? PKK'nın partisine koyuyor İran. PKK'nın partisine koyuyor. Ve PKK ile ittifaklı oldukları, İran'ın, onlara destek verdikleri, kaç tane ortaya çıktı, delillerle sabit oldu. Efendim PKK'nın bunlarla işbirliği var. Bütün haberler bunları konuşuyor. Yorumcular bunları anlatıyor yani. İran'ın desteğiyle bu PKK bu kadar güçleniyor. Çünkü neden? Ehl-i Sünnet Türkiye'ye zarar versin. Zaten Türkiye'nin işte bunların adamları çok. Çünkü mezhepçi, ırkçı, mezhepçi çok adam var. Ya bunlar da Allah muhafaza etsin içeriden teşnelik ederler. Dışarıdan bir tehlike gelse, ya darbe olacak o gecesi İran'ın şeyi, Suriye'deki İran Tugay'ı sevinmedi mi? Müjdelenmedi mi? Kutlamalar yaptılar ya. Seyide Zeynep'in, ben de ziyarete gitmiştim Zeynep annemizin. Onun yanında İran'ın şeyi var. Şam'da. Şam'da İran'ın Tugay'ı var. Oradaki askeri birliğinde kutlamalar videosunu gördük, izledik hepimiz ya. Türkiye'de darbe oluyor. Neden? Çünkü onlar Yahudi ile bir hareket ederler. Amerika, Rusya, Yahudi falan. Böyle topla bir eşittir Şia etmez bile. Eşittir Şia etmez bile. Şia daha tehlikeli. İmam Rabbani Hazretleri وَبْغَذُ الْحَازِ الْفِرَقِ 73 fırka var. 72'si Allah'ın buğz ettiği cehennemlik fırkanın. Hem de Müslümanım diyen kıbleye dönenlerden. Allah indinde en mebuzu, en kötüsü, en şerlisi, en şiddetlisi kimdir diyor? Şia-i Şenia'dır diyor. Evet. Bakın burada ibaresi. 54. mektup Seyyid Nakib Şeyh Ferid-i Bukhari Hazretlerine yazmış. Buyuruyor ki İnne şerrel firakil mübtedi'a bidat ehli fırkaların en şerlisini sorarsanız eşşiyatü şeniyatü. Çirkin Şia fırkasıdır. Ve eykinu size söylüyorum yakinen bilin ki İmam Rabbani buyuruyor. Enne fesade suhbetil mübtedi'a ezyedü min fesade suhbetil kafir. Bir gavurla mı arkadaşlık edeceksin, beraberlik edeceksin, dostluk edeceksin veya ya da bir bidat ehli itikadı bozuk, kader yok diyen, alın yası yok diyen, işte sahabe-i kiram günah işlediler, içtihat hatası yok diyen, bir bid'at ehliyle mi arkadaşlık edeceksin? Kafirle arkadaşlıktan gelecek fesattan daha ziyadedir, itikadında bid'at ve bozukluk olanla beraberlik ve birliktelik diyor. Bunu yakinen bilin diyor. Zaten bütün ulemanın geçmiş selef-i salih beyanları. وَاَخْبَتُوا جَمِيعِ الْمُبْتَدِعِ Bid'at ehli 72 fırkanın en pisi ve ehassûm en hasis, en rezil, en düşüğü taifetün yubgıdûne ashâbe Rasûlillah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasûlullah'ın ashabını sevmeyen Şia taifesidir. Çünkü Rasûlullah'ın ashabını sevmiyor. Bak 72 fırkada sahabeyi sevmeyen yok. Bir de hariciler var. O da Daesh kafası işte. Yani onlar da Hazreti Ali Efendimiz'e kafir dediler. Değil mi? Amr ibn-i Aslar'a, Ebu Musa'yla Şari'lere kafir dediler. Rızvanullah Ali Mecmai'ne. Resulullah'ın ashabını sevmeyenlerden daha pis bir fırka olamaz diyor. Fakat قال الله تعالى في القرآن المجيد لأولى الطائفة كفارا. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şimdi diyorlar ki Ebu Suud'un fetvalarıyla gidilmez. Ebu Suud ne dedi? Sahabeyi sevmeyenler kafir dedi. Ebu Suud'un fetvası nereden çıkıyor? İşte Kur'an. Fetih suresinin son ayetinde Mevla buyurdu ki لِيَغِيْضَ بِيْمُ الْكُفَّارِ Ben Habibimin yanın Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem وَالَّذ۪ينَ مَعَوُ Onunla birlikte olanları anlatıyor. اَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَّارُ رُحَمَا بَيْنُمْ Ben onları şöyle yetiştirdim, böyle yetiştirdim. Bir anda bitirdim, yetiştirdim. Dünyayı sahabe doldurdum. 120 bin sahabi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kısa bir nübüvvet ömründe çok büyük bir rakam diğer peygamberlere göre yetiştirdim. Niçin ben onları böyle süratle ve hızla, bereketle yetiştirdim? لِيَغِيْضَ بِيْمُ الْكُفَّارِ Kafirler onlarla çatlasın diye. Bu ayet-i kerimeye göre sahabeyi sevmeyen kafirdir. Bitti. Çünkü burada sahabe, Resulullah Efendimiz'e beraber olanları diyor. وَلَيْزِنَ مَعَمْ Sen burada Hazreti Muaviye'yi ayırabilir misin? Nasıl ayırırsın? Sahih-i Müslim'de, Bukhari'den sonra en sağlam kaynak, Kur'an'dan sonra en sağlam kaynak. Sahih-i Müslim'de ne diyor? Muaviye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in katibidir. Öyle normal bir sahabede değil. Katipliğini yapmış, vahiy katipliğini yapmış. Vahiy katibi birkaç kişi. Vahiy katipliğini yapmış bir mertebededir. Sonra Hayrettin Karaman çıkıyor, ben Muaviye'yi sevmem. Sen kimsin? Seni kim seviyor da sen onu sevmiyorsun ya? Ondan sonra da bizim bazı siyasiler bilmem neler, dernekler, vakıflar bir de bakıyorsun Hayrettin Karaman'lar, resimler bilmem neler. Hayrettin Karaman bizim hocamız, baş hocamız. Sahabeyi sevmeyen bizim hocamız değildir. Olamaz. Yeni Şafak'ta kaç kere sahabeyi sevmiyorum diye yazı yaz. O Yeni Şafak hala ona yazdırır. Hala ona yazdırır, efendiyi dinlemedi. Büyük yanlış. Nasıl yazdırırsın sahabeyi sevmem diye senin gazetene? Benim elimde olan bir gazetede sahabeden şu kişiyi sevmem diye bir yazı çıkabilir mi? Allah muhafaza eylesin. Gök yere iner ya. Kimi sevmiyorsun ya? Kur'an'ın methettiği insanlar bunlar ya. Ayet var haklarında bunlar. Sahabe ya. Aralarında ne olmuş ne olmamış. Sana buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a Allah'a fi ashabi. Sahabem hakkında Allah'tan korkun. Sahabem hakkında konuşmaktan Allah'tan sakının. La tettehidum karadan ba'di. Ardından onları hedef konuşmalarınıza hedef haline getirmeyin. Femen tenkitlerinize hedef yapmayın. Femen habbun fe bi hubbi habbun. Onları seven beni sevmesi sebebiyle onları sevmiştir. Ya beni sevmiyor musunuz diyor. E Müslümansız seviyorsun. Şia sevmiyor sahabi. Ya o zaman beni de sevmiyor diyor. Onları seven beni sevdiği için sevmiştir. Femen ebgazum. Şimdi bak orada da kalmıyor. Ortada kalmıyor. Onları sevmeyen, buğz eden, bu Karamansa da, bu bilmem efendim, efendim, kim İslamoğluysa da, kimse de yani. Onları sevmeyen, o demedi mi ki, Üç Muhammed kitabında sahabe kaba insanlardı, peygamber onlardan rahatsızdı, razı değildi, bilmem ne, haşa. فَبِبُغْضُ يَبْغَضَوْمْ Bana kızdığı için onlara buğz ediyor. Bana kızdığını açıktan diyemiyor, benim arkadaşlarıma çatıyor. Anladın mı şimdi? Bana açıktan diyemiyor ben peygambere kızıyorum diyemiyor. Bu Tirmizi hadisidir. Tirmizi, sahih kaynak. Bana onlara kızan, bana kızdığı için onlara kızmıştır. وَمَنْ اَعْزَاهُمْ فَقَدْ اَعْزَانِ Onlara eziyet eden bana eziyet etmiştir. Şimdi ben şu sahabeyi sevmiyorum. Sen şimdi benim için ben bu hocayı sevmiyorum desen ben üzülmez miyim? Senin bana bu bir eziyetin olmaz mı yani? Bir sıkıntı vermez misin bana ya? Yani? Ben seviyorum diyenden memnun oluyorum değil mi? Elhamdülillah Allah sevenlerimizi artırsın Müslümanlar. Ha. E şimdi beni sevmiyorum diyen adam bana eziyet vermiş olmuyor mu sizce? Onlara eziyet eden bana eziyet etmiştir. Ve men azani bana eziyet eden fakat azallahu teala Allah'a eziyet etmiştir. Allah'a eziyet olur mu? Ama Mevla Teala kızıyor, gazaplandırmıştır demek yani. Mevla etkilenmez, biz etkileniriz. Haşa. Ama Mevla ne yapar? Gazap eder. Ve men azallahu kim Allah'a eziyet etmeye kalkarsa yani eziyet edemez ama o muameleyi yaparsa Allah'a karşı fe yuşuku en yekulullahu teala çok yakındır bekleyin Allah onu yakalayacaktır. Ya Rab sahabe düşmanlarını yakala ya Rab. Amin. Sahabe düşmanlarını bombalat ya Rabbi. Sahabe düşmanların elindeki silahları imha et ya Rabbi. Sahabe düşmanların ellerindeki atomları, teknolojileri imha eyle ya Rabbi. Bütün dünyadan tecrit eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Ya bu nedir, sen sahabeyi seviyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Ahibbu ashabi. Sahabemi sevin. Hazreti Muaviye hakkında özel hadisleri var. Allahümme allim Muaviye tel kitap. Ya Rabbi ona kitap ilmini öğret. Allimul hisab. Hesap ilmini öğret. Ve kıl azap. Onu azaptan muhafaza et. Ahmed İbni Hanbel'de geçiyor ya. Tirmizi'de geçiyor. Adamlar demez mi ki? Ahmed İbni Hanbel o zaman işte Hazreti Muaviye'ye yağ çekmek için bu hadisler uydurulmuş. Haşa ve kella. Ya bu hadisler nasıl uydurulacak da? Ahmed İbni Hanbel zamanında Emevi devleti çoktan yıkılmıştı yani. Öyle mi? Ahmed İbni Hanbel zamanında, Tirmizi zamanında Emevi devleti yok, çoktan yıkılmıştı. Kime yağcılık çekecek? Koca Tirmizi yağcılık için hadis uydurur mu? Ahmed İbni Hanbel dört mezhepten birinin müçtehidi, uydurur mu hadis ya? Var işte burada. E şimdi İzâ melikte nâs fe ahsin leyhim, insanlara hükümdar olduğun zaman onlara iyilik yap buyuruyor. Hazreti Muaviye'nin büyük hükümdar olacağını da hadis bildirmiş. İmam Rabbani Mektubat'ta da bu hadisi zikrediyor. Sen şimdi vel mübelligûne lil-Kur'an, Kur'an'ı bize ulaştıranlar ve şeriatı, şeriatı bize getirenler, sırf Hazreti Muaviye'nin Bukhari'de sahih hadislerde 120 küsur rivayeti var. 120 küsur fıkıh meselesi, helal haram meselesi, hüküm haber meselesi. Şeriat bize bu sahabeden geldi mi? Bu Kur'an bile sahabeden toplandı mı? İlk mushaf olurken bile şahitli vaziyette sahabenin yazıları kabul edilmedi mi? Derilere yazdıkları, kemiklere yazdıkları ayet ayet gelmedi mi Kur'an toplandığı zaman? فَاِنْ كَانَ لَصْحَابُ مَطْعُونَ فِيهِمْ Eğer sahabe adaletsizse, güvensizse, efendim, içtihat hatasında değil de kasıtlı günahlardaysa, يَلْزَ مُطَّعُنْ فِي الْقُرْآنِ وَالشَّرِيَاتِ O zaman Kur'an'ı da tenkit icap eder. Bu bizim İslam şeriatının da tümü elden gider. Çünkü bunları getirenler bu adamlarsa, bu Kur'an ve şeriat ne olur? Sorgulanır hale gelir. Mesele nedir? Onun için bizim Kur'an'ımıza inanıyorlar mı? Ne diyorlar? 24 bin ayet Kur'an'dan silinmiş diyorlar. Ehl-i Beyt'i metheden 24 bin ayet varmış. Hazreti Osman bu ayetleri çıkartmış. Hazreti Osman radıyallahu anh gibi zat, meleklerin kendisine haya ettiği bir insan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki kızını verdiği Zünnureyn diye buyurduğu bir insan, nasıl Allah'ın kelamını çıkarır ya? Mevzu Hazreti Muaviye değil ki. Zaten ulema buyuruyor ki, Muaviye meselesi radıyallahu anh, sahabeye tenkitin kapısıdır. Muaviye'yi tenkide başladı mı, bil ki o kapıdan girdi artık, ondan sonra freni patlamış, araba gibi Ebu Bekir Sıddık'a kadar gider. Haydarbaş Envele Hazreti Muaviye'den başladı. Sonra şimdi geldiği nokta ne? Geldiği noktada Ebu Bekir'e biat eden bütün sahabe mürtettir. Ben dergide 3 defa reddiye yaptım, kendi ağzından sesini dinleyerek. Ha, o zaman Muaviye'yi sevmem meselesi hafif bir hafife alınacak bir mesele değildir. Şimdi Eazenallahu subhanahu ve ayate kudüs zenadika. Zındıkların inançlarından Allah bizi muhafaza eylesin. İmam-ı Rabbani duasını aldınız. Şimdi Ehl-i Sünnet'in itikat metinlerinin en eskilerinden Fıkıh-ı Ekber İmam-ı Azam Ebu Hanife Efendimize nispet edilen Fıkıh-ı Ekber'den sonra en eski, en muteber, en üstün metinlerden birisi. Bunu da tercüme etsem biraz şehli güzel olacak tabii de, vakit nereye yetiştireceğim? Hangi metindir diyebileceğiniz bir isim var mı mesela, çok meşhur olan? Ama sizin piyasada çok meşhur değil. Yani ilmi ortamda çok meşhur. İmam Tahavi Hazretleri'nin metnidir. İmam Tahavi büyük bir insandır. İmam-ı Müzeni'nin talebesiydi. Sonra Şafii'di evvelce. Sonra onun senden adam olmaz dedi ona. O da çok üzüldü ondan. Çıktı, ayrıldı. Başka medreselere, hocalara gitti. Sonra bir alim oldu, allame oldu. Dünyada onun misli bir alim kalmadı. onun döneminde dünyanın en büyük alimi İmam Tahavi Hazretleri'dir. Yani işte o sözü onu teşvik etti yani. Senden bir şey çıkmaz sözü teşvik etti. Çıkar mıymış, çıkmaz mıymış? Dünyanın en büyük alimi ol. Sonra mezhep olarak Hanefi mezhebine intikal etti. Tabii Ehl-i Sünnet'tir, Şafii'de, Hanefi'de hepimiz biriz de. Akide-i Tahaviye, Akide-i Tahaviye yani İmam Tahavi Hazretleri'nin yazdığı itikat metni. Herkesi şahit tutuyor, biz bu inançtayız, bu inançtan uzak olanlardan uzağız diye bir itikat metni. Bu da derste yapılabilir, belki de bir itikat dersi de yapılabilir, sohbette yapılabilir yani. Ben kitap yazmam zor oluyor da, kaynak bakmak falan zor oluyor, konuşmam kolay oluyor değil mi? Bir de bakarsın 3-5 derse bir kitapta bitirebiliriz. Yapabiliriz. Kâlet Tahaviyyü, İmam-ı Tahavi'nin Ehl-i Sünnet imamlarının reislerinden, hepsinin gerisinde yani bu, çok eski. Diyor ki, وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Resulullah'ın eshabını severiz. وَلَا نُفَرِّضُ ف۪ي حُبِّ اَحَدٍ مِنُمْ Hiçbirinin sevgisinde aşırıya kaçmayız. Aşırıya kaçmak ne demek? Şimdi sen Hazreti Ali'yi çok sevmek neticesinde halifelik onun hakkıydı. Ebu Bekir Ömer gasp etti. Bu Ehl-i Sünnet'ten çıkarır adamı. Çünkü neden? Aşırı gittin. Halifelik onun hakkı değildi. Hazreti Ebu Bekir'in hakkıydı, ona verildi. Hazreti Ömer'in hakkıydı, ona verildi. Sırası geldi, Hazreti Ali Efendimiz'e verildi. Sahabe ona da biat etti. Ama tertibe riayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadis-i şeriflere riayet etti. Onun için aşırılık yok. Hiçbirinde aşırıya gitmeyiz. Ebu Bekir Sıddık hakkında da aşırıya gitmiyoruz. Ne demek? Ebu Bekir Sıddık Peygamber Efendimiz'le aynı mertebededir diyor muyuz? He? Vahiy geliyordu diyor muyuz? Masum diyor muyuz? İsmet sıfatı kime mahsus? Peygamberlere mahsus mu? Şimdi aşırıya gitmeyiz yani. Hazreti Ebu Bekir hakkında da aşırıya gidemeyiz ki. وَلَا نَتَبَرَّهُ مِنْ اَحَدٍ مِنُوبٍ Sahabenin hiçbirinden beri olmayız. Beri olmak ne demek? Ben bundan uzağım, ben bunu sevmiyorum. Ne oldu şimdi Hayrettin Karaman'ın itikadı? Aldık Akide-i Tahaviye'nin Ehl-i Sünnet itikadının en önceki metin, en önceki Fıkıh-ı Ekber'den sonraki en ilk metni önümüzde duruyor. Vurduk, Halep orada, çarşın burada. Vurduk, baktık ne çıktı? Ben beriyim, sevmiyorum dediği çıkınca ne oldu? Bu itikattan ayrıldığı meydana çıktı. Ehl-i Sünnet itikadı üzere değil, bitti. وَلَا نَتَبَرَّوْ مِنْ اَحَدٍ مِنْهُمْ وَنُبْغِزُ Kızarız, buğz ederiz. Men yubgızu. Sahabeyi sevmeyenleri sevmeyiz. Bu Ehl-i Sünnet'in itikadının metnidir. Kim sahabe kabadır diyor, sabadır diyor. Efendim şöyle yapmış, böyle yapmış. Peygamber onlardan razı değil. Onlar şöyle aşırıya kaçmış. Bilmem ne. Hazreti Muaviye efendim sevmiyorum ben onu bilmem ne diyor. Biz de onları ne yapmayız? Sevmeyiz. Ve bi gayril hayri. Hayırdan başka bir şeyle yezkuruğum onları, ananları. Sahabe hakkında ancak ne konuşacaksın? Hayır konuşacaksın. İzâ zükre ashabî febçikû. Benim sahabemin konusu açıldığı zaman dillerinizi tutun diyor. Dillerinizi tutun, Allah dillerinizi koparır diyor. Bitti. Orada şu şunu yapmış, bu bunu yapmışa giremezsin. Çünkü onların mertebesinde değilsin. Onlar kendi aralarında olan olaylar, bazı yanlış anlaşmalar, fitneciler vesaire Yahudilerin de araya girmesiyle kaderen mektura bir kader gerçekleşmiştir. Ama onlar zaten birbirinden hiçbir zaman kin ve nefret duymamıştır. Hazreti Muaviye, Hazreti Ali'yi sorduğu zaman sahabeden birine ne yapıyor, ne ediyor diye, o da şöyle ibadet ediyor, şöyle takvalık yapıyor, dünyadan soğuk, işte gece gündüz teheccüd kılıyor vesaire dediği zaman Hasan'ın babası vallahi öyledir, billahi öyledir diye hüngür hüngür ağlamıştır Hazreti Muaviye. Hüngür hüngür ağlamıştır radıyallahu anh. Nasıl Hazreti Ali'nin kendinden üstün olduğunu bilmiyor mu yani? Bu kadar alim insan. Müçtehit, sahabenin fıkıhçılarından yahu. Hazreti Ali Efendimiz'e, Talha Zübeyir Efendilerimiz, ertesi gün harp patlayacak olan Cemel vakasında geceliğin neredeydiler? Hazreti Ali'nin sofrasında yemek yediler. Çadırında yemek yediler. Onlar bizim gibi nefis için savaşacak, kavga çıkaracak adamlar değildirler. Nefisleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayrul Beşer Efendimizin sohbetinde arınmış, tezkiye olmuş, tertemiz olmuştur. Öyle mi? Ve la nezkurum illa bi hayrin. Biz sahabeden bahsedeceksek ancak hicretlerinden, cihatlarından, ensarlıklarından, dine nusretlerinden, Resulullah'a muhabbetlerinden, dini bize getirmelerinden, fedakarlıklarından, cihatlarından. Ya biri vatanında ölmemiş ya. Hepsi dünyanın bir tarafında İslam'ı yaymak için ya. Biz radıyallahu anhüm ecmain, biz onlara din borçluyuz, iman borçluyuz be. Nasıl sen onlar hakkında konuşuyorsun? Hazreti Muaviye dediğin radıyallahu anh, Kıbrıs Fatihidir. Kıbrıs'ı fethetmiştir Hazreti Osman zamanında. Orduyla beraber o da harbe katılmıştır. Birçok fetihler onun zamanında yapılmıştır. Bütün Rumların kapıları, gavurların kapılarını o açmıştır. 20 sene Ebu Bekir Ömer Efendilerimiz, Osman Efendilerimiz zamanında 20 sene valilik yapmıştır. 3 tane Hulefa-i Raşid'in zamanında halifelik yapmıştır. Belki de Ebu Bekir zamanında değil, Hazreti Ömer Efendimiz zamanında kardeşinin adı Yezid İbni Muaviye'ydi. Oğlu Yezid değil. Oğlu Yezid beter bir şey. Oğlu Yezid'i sevmiyoruz. Oğlu Yezid'i sevmiyoruz. Sahabeden değildir oğlu. Biz onu sevmiyoruz. Kardeşinin adı Yezid'di. Yezid İbni Ebi Süfyan. Yezid İbni Ebi Süfyan valiydi. Şam valisiydi. Vefat edince Hazreti Ömer Muaviye İbni Ebi Süfyan Efendimiz'i getirdi. Ve Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ömer'in en adaletli, en vakarlı, en ciddiyetli, en hesap soran, teftişli döneminde o teftişlerden geçmiş ve valiliğinde kalmıştır. Hazreti Ömer Efendimiz'i biliyorsunuz. En ufak bir yanlış gördüğü zaman valiyi azlederdi. Sonra Hazreti Osman zamanında 10-12 sene valiliği kalmıştır. 20 sene valilik dönemi var. 20 senede efendim hükümdarlık İslam Emirül Mümin'in halifelik dönemi var. Yani bildiğimiz Hulefa-i Raşidinden değil ama Müslümanların emiri, yöneticisi, Emirül Mümin'in halife manası. Nasıl Osmanlı'da halife değil miydi? Ama şimdi sen Hazreti Muaviye ile diğer halifeleri bir tutabilir misin? Geçmiş halifeleri bir tutamazsın. Çünkü onların yaptıkları da sünnet oluyor. Sözleri de sünnet oluyor. Aleyküm sünneti ve sünnetil hulefâ-i râşidîn min ba'd. Benden sonra râşid halifelerim, râşid. Râşid kemale ermiş. 4 halifedir. Nereden anlıyoruz? El-hilâfetü mâdî selâsûne sene. Öbür hadiste buyuruyor, benden sonra kamil ve mükemmel halifelik 30 senedir. Bu 30 sene Hazreti Hasan Efendimiz'in 6 ayıyla tamamlanmıştır. Ondan sonra hükümdarlık başlamıştır. Ama o sahabe olduğu için sahabeden tek hükümdar o olmuştur. Anladın mı? Ondan sonra mülk Yezid'e geçiriyor oğluna. Zaten sahabe döneminden çıkmıştır. Yezid de ortalığı batırmıştır. Allah efendim müstahakkıyla kendisine muamele eylesin. Yezid'i seven yoktur. Ama Muaviye radıyallahu anh efendimizi de diğer Selçuklu halifesiyle, Abbasi halifesiyle veya diğer Emevi halifeleriyle bir tutabilir miyiz? Tutamayız. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh Emevilerdendir. Ha, Ömer İbni Abdülaziz manevi mertebede 4 halifeye eklenen 5. mertebesindedir. Hazreti Ömer Efendimiz torunudur. Adalette zirvedir. Tabiinin en hayırlısıdır. Sahabeden değildir. Ama onu bile Hazreti Muaviye Efendimiz'le yan yana getirsek Hazreti Muaviye Efendimiz'in tırnağı bile edemiyor sahabeden olmadığı için. Abdullah ibn Mübarek'e sordular. İmam-ı Rabbani mektubatta zikreder. Radıyallahu Teala. Kim daha üstün dediler. Kimleri soruyorsun dedi. Veysel Karani mi dedi. Öbürü dedi. Muaviye mi dedi. Ne konuşuyorsun? Ha vahşi mi dedin? Yok yok sen. Veysel Karani mi? Muaviye mi dediler. Muaviye'yi sordular. Yani neden Hazreti Muaviye hakkında çok laf söz var diye onu sordular. Hazreti Abdullah ibn Mübarek ne dedi? O senin dediğin İmam Rabbani'nin sözü. Bu Abdullah ibn Mübarek'i bahsediyorum. O ayrı bir şey onu da söyleyeceğim. Abdullah ibn Mübarek Hazretleri ulemanın, evliyanın en üst tabakası. İmam-ı Azam Efendimiz'in arkadaşı. Ne buyurdu? El-gubaru lezî degalehen fe ferasi muaviye ma'a rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem hayrun min Ömer ibn-i Abdülaziz kezâ merra. Siz neden bahsediyorsunuz? Sahabelik ne demektir ya dedi. Hazreti Muaviye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir yere gitti mi bir harbe veya bir yola çıktı mı? Çıktı. Peki o yolda ata bindi mi? Bindi. O atı yolda giderken burnuna toz girdi mi? Girdi. Peki dedi. Bak dedi. Muaviye'nin kendisini demiyorum. Bırak kendisini. atı, atını demiyorum. Bırak atını. Atının burnu, atının burnunu da demiyorum. O Resulullah'ın yanında atının burnuna giren toz bile kaç tane Ömer İbni Abdülaziz eder dedi. Bu Ehl-i Sünnet'in kaidesidir. İmam Rabbani Hazretleri'nin beğeniyle naklettiği bir rivayettir. Koca Abdullah mübarekler. İmam Rabbani sözü şudur. İmam Rabbani ne buyuruyor? Sahabenin en ednası olan Hazreti Vahşi'nin radıyallahu teala ilk sohbetine Efendimizin ulaştığında ki yüzünü benden kaybedebilir misin? İşte amcamı hatırlamayayım. Arkasına geçirdi veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmeyeceği bir yere geçti. O kadar da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duygusallaştı amcasının katili olması hasebiyle. Ama İslam bu. İslam geçmişi keser, atar. El-İslam yecubbu makablehu. İslam duygusallık dini değildir. İslam ahbap çavuş dini değildir. İslam akrabama zarar verdin, kar getirdin, malıma mülküme yaradın, zarar verdin dini değildir. İslam vahiy dinidir. İlahi bir dindir. Amcasını 70 parçaya bölen insanı kabul etmek zorunda mıdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Tabii seve seve kabul etmiştir ama kabul etmemesi elinde midir? Değildir. Çünkü Müslüman olanı kabul etmek, etmemek Allah'a mahsustur. Allah kabul ettikten sonra Resulullah'ın ona sallallahu aleyhi ve sellem onu reddetmesi mümkün değildir. Hint radıyallahu anh'a Ebu Süfyan hanımına ne yaptı Hint'e? Hint amcasının ciğerini çıkarttı ısırdı yedi ya. Ama ne zamandı o zaman? Şirk dönemindeydi. Müslüman olduktan sonra Mekke fethinde İslam geçeni keser atar. El-İslam yecubu makablu. Ayet geldi mi? O kadınların biatını kabul et. Günahları için Allah'tan af iste. Efendimiz'e emir geldi mi? Geldi. Efendimiz'in daha biatını kabul etmemesi mümkün mü? Değil. Peki onunlar için istiğfar etmemesi mümkün mü? Değil. Peki Resulullah'ın istiğfar ettiği adamda günah kalır mı? Niye münafıklar için 70 kere istiğfar etsen affetmem diyor? Çünkü münafıklar Müslüman değildi. Eğer Hazreti Hind'in, Ebu Süfyan'ın, Hazreti Muaviye'nin imanlarında bir şüphe olsaydı, onlar hakkında böyle ayet, hadisler gelir miydi? Allah'ı mı kandıracaklar? اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَمْ Ama Übey İbn-i Selül münafığı gibiler için 70 kere af istediyor. Efendimiz affet istemek istiyor yani. Affet bunları diyor yani, o münafıklar için. 70 kere af istesen asla affetmeyeceğim. Çünkü neden? Belki benim keferu billahi ve resulü. Allah'ı Resulü'nü inkar ettiler diyor. Kalplerinde iman yok, dıştan Müslümanız dediler. Ama sen Hint radıyallahu anh için, Ebu Süfyan radıyallahu anh için, Hazreti Muaviye Efendim için bunu diyebilir misin? Asla diyemezsin. Ayet ve hadisler haklarında varit olmuştur. Fiyatları kabul edilecek. Şimdi sen efendim Hazreti Vahşi için bile radıyallahu anh diyor ki o diyor ilk sohbette kazandığı makamı Veysel Karani ki sahabe olabilirdi de olamadı. İşte annesinin davetini daha önemli tuttu orada bir kıyas yaptı. Tabiinin en hayırlısıdır. Yani Hasan-ı Basri mi Veysel Karani mi ihtilaf çıkıyor. Ömer bin Abdülaziz bu üçü arasında. Yani sahabeden sonraki tabiin tabakasının en hayırlısı Veysel Karani midir? Hasan-ı Basri midir? Ömer bin Abdülaziz midir? Üçü de adaydır. Allah'ın dinde biridir tabii. Allah'ın dinde biridir. Ama biz üçünü de tabiinin en hayırlısı tabakasında görüyoruz. Çünkü kesin. Ama diyor, Üveysel Karani diyor, manevi makamlardan zirveye en nihayet doruk noktasına çıktığında bile Hazreti Vahşi'nin ilk sohbette kazandığı dereceye erişemedi diyor. Çünkü sohbet başka bir şey. Yani Resulullah Efendimiz'i görme şerefi yani sohbet derken beraber olma şerefi bir kere de olsa, bir anda olsa, bir dakikada olsa hiçbir şeye eş tutulamıyor. Ne ilim, ne amel, ne ihlas zerreye ulaşamıyor. Bütün ulema evliya toplasan Hazreti Vahşi'nin tırnağı etmiyor. Sahabe olma şerefi. Başka bir şey yani. Mevla böyle Kur'an'da ayet var haklarında. Senin benim hakkımda ayet mi var ya? Onun için biz onları hayırdan başka bir şeyle yad etmeyiz. Anladın mı? Şimdi sahabeden biri bir günah işlemiş olabilir mi? Eli kesilen oldu mu? Recmedilen oldu mu? İçkiden sopa yiyen oldu mu? Peki bunları isim vererek konuşabilir miyiz? Yani şu kişi şöyle yapmış, bu ne biçim adam? Belli sahabe mi olur bilmiyorum. Ne olursun biliyor musun? Sen ne hacılığın kalır ne hocalığın kalır. İmansız ölürsün be. İmansız ölürsün be. İşte Ehl-i Sünnet itikadı. Hayırdan başka bir şeyle onları yad edemeyiz. Ve hubbum, dikkat! Sahabeyi sevmek dinün, dinin ta kendisidir. Ve imanın, imanın ta kendisidir. Yani eşittir. Sahabe sevgisi eşittir. Din eşittir. İman. Çevir bu tarafa. Sahabe sevmemek nedir? Ha? Şimdi hocam sen niye çeviriyorsun diyorsunuz bana. Hepiniz de hocam demiyorsunuz. Kimisi de hoca diyorsunuz. Cübbeli diyorsunuz. De ne dersen de bana. Ben çevirmiyorum. Bak. Ve ihsanun. İhsandır, ikramdır, iyiliktir, yüce makamdır, fazilettir, meziyet. Ve buğzuhum. Sahabeyi sevmemek. Mübarek adam orada bırakmıyor. Beni zora sokmamış yani. Beni zora sokmamış. Onları sevmemek. Küfrün kafirliktir. Küfürdür ne demek? Kafirliktir. Küfür küfür diyorsun, adam da sövmek zannediyor. O, buradaki küfürden maksat ne? İnkar, kafirliktir. Ve nifakun, münafıklıktır. Çünkü neden? Hem sahabeyi sevmiyor hem Müslümanım diyor. Şimdi sahabeyi sevmeyenin Müslüman olması mümkün değil. Çünkü ayetler onlardan geldi. Sen Kur'an'da okuduğun ayetler onların şahitliğiyle tespit edildi. Sen adama sevmiyorsun, kafir diyorsun, mürtet diyorsun, dinden çıkmış diyorsun sahabeye. Ondan sonra onlardan şahitliğiyle gelen Kur'an'a iman ettim diyorsun. Böyle bir iman olur mu ya? Onun için nifaktır diyor. Çünkü Müslümanım demese kafirim der, tamam. Ama Müslümanım diyorsa o Şiala gibi, anladın mı? Veyahut bizim içimizdeki ben Muaviye'yi sevmem, şunu sevmem, onu sevmem, ilahiyatçılar gibi. O zaman ne oldu? Ve nifakun, iki yüzlü münafıklıktır. Ve tuğyanun, çok büyük bir azgınlıktır. Haddini aşmaktır. İtikad, akide-i taviyenin metni bu iken, şimdi bizim Şia'ya bakış açımız nasıl olmalıydı? Bu akide-i taviye, 1000 küsur senelik, 1100-1200 senelik bir kitap. Siz, bu İran'a İslam Cumhuriyeti kuruldu diye sevinen, o zamandan beri bugüne kadar da bunu sürdüren, şimdi biraz azalmıştır belki, avanaklar, enayiler, hiç mi Ehl-i Sünnet itikat metni okumadınız? Ondan sonra kültürlüyüm diyorsunuz. Bir de din adına abiyiz diyorsunuz. Bir de bilmem ne gençlik başkanıyım diyorsunuz. Dernek başkanıyım diyorsunuz. Vakıf başkanıyım diyorsunuz. 80'den beri konuşuyorum. 80'den beri gelen geleneği konuşuyorum. Ama şimdi işte İhsan Şen Hoca Koca bir tweet atmış mesela. Ne diyor? Ey Hamaney! O kadınların ırzına Halep'te Şiiler senin adamların geçerken söyle bakayım Müslüman mısın, Mecusi misin diyor. Güzel. Doğru bir tweet. Retweet ediyorum yani. Retweet mi? Ne oluyor o? Ha tamam ediyorum işte. Ben böyle edebilirim. Oradan edemiyorum tabii ki. Kürsüden ediyorum. Müslüman mısınız, Mecusi misiniz be? Millete orada tecavüz oluyor. Halep özgürleştiriliyor. Bir sünni kalmayana kadar öldüreceğiz, yakacağız. Çünkü İbn Hacer'in kitaplarında, İbn Hacer Eytebi, orada bu meseleler bir anlatılıyor. Kitabı da getirdim ama nerede? Ben zaten kafamdakilerden konuşuyorum. Kaç saat oldu, sohbet bitecek. Yani kitaptan da ders yapmak lazım. Hakikaten ders yapmak lazım. As-Sawa'igul Muhrika, yakıcı yıldırımlar. Adı da acayip değil mi? İbn Hacer Eytebi, Ehl-i Sünnet'in reislerinden. İmam-ı Rabbani Hazretleri, İmam-ı Rabbani ondan çok bahseder onun kitabından. Allah onun Es-Savâkul Mührika, şumbare kitap, yakıcı yıldırımlar kitabına o kadar efendim itibar vermiştir ki bakın vefatı kaç? 974 vefatı. Ki İmam-ı Rabbani Hazretleri de yani bu dönemde sağ. 974. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin vefatı 1034 gibi. Yani Bir insanın o zaman internet yok, baskı yok, şu yok, bu yok. Yani 974'lerde yazılan bir kitabın efendim Mekke'den Hindistan'a gitmeleri falan biraz kolay işler değil. Çünkü 974'te efendim vefat tarihi. Diyor ki İbn Hacer Hazretleri, ben bu kitabı yazdım diyor. 14 sene sonra diyor, dünyanın muhtelif yerlerine gitmiş, Hindistan'a, şuraya buraya. Bir baktım her yerde millet benim kitabımı kopyalamış, kopyalamış, kopyalamış, dünyaya yayılmış. Bu ne demek biliyor musun? O kitaba Allah ne vermiş? Makbuliyet vermiş. O kitabı sevdirmiş. Şimdi bu kitabın da ders olarak okunulması lazım. Ne diyor bu husus, ne usta? Firratti ala ehlil bid'i ve zendaka. Bid'at ve reformist ve zındıklara reddiye kitabı dedi. Tam benlik bir kitapmış ya. Veli kitap bir kitap daha yazmış İbn Hacer-i Heytemi'l Mekki Hazretleri. Koca İmam-ı Rabbani onu kaynak veriyor. Diyor, tatirul cenan ve lisan, hem kalbinizi temizleyin, hem dilinizi temizleyin. Kitabın adı bu. Kalp ve dil temizliği. Neden? Anil huturi ve tefevvi biselbi seyyidina Muaviye ibn Ebi Süfyan. Muaviye ibn Ebi Süfyan Efendimiz diyor. Efendimizin ayıplamayı söylemek bir yana kalbinizden bile geçirmekten kalbinizi temizleme kitabı diyor. Sahabe-i müdafaa meselesi. Sen ne konuşuyorsun ya? Ehl-i sünnet kolay mı geldi bu zamana ya? O da bir görüş. Ona da hoşgörülü olalım. Bilmem ne, bilmem ne. Geldi kadınlarımıza, kızımıza tecavüz etmeye iş kapıya dayandı ya. Neyine hoşgörü yapacaksın Şia'nın itikadına ya? Hala Abdurrahman Dilipak, bilmiyorum hala mı da birkaç aylar evvel bir şey var. İran'dan hala ümidimi kesmedim diyordu. Biz senden ümidi kestik o zaman. Hala diyor ki biz İran'dan ümidi kesmedik diyor. Yahu neyini kesmiyorsun? Adam Kabe'yi alana kadar, bir sünni bırakmayana kadar diyor ya. Biz öyle mi yaparız? Ehli sünnet Şia'ya öyle mi yapar? Dokunur mu? Keser mi, doğrar mı haşa ve kella? Bir Müslümanın ırzına, malına, namusuna taarruz edilir mi? Velev ki Şii olsun, Vehhabi olsun, insanlara böyle saldırı yapılabilir mi? Bu caiz midir ya? Ben IŞİD'in aleyhine bas bas bağırmıyor muyum? Yezidilere de yapılmaz. Aldılar kadınlarını, cariye yaptılar, pazarlara sattılar, kendileri tecavüz ettiler. Yok İslam devletiyiz, bilmem neyiz. Daesh dedikleri, IŞİD dedikleri. Konuşmadım mı ben? O zaman Şia da böyle bir şey yapamazsınız demedin mi ya? Biz böyle bir şey yapmayız ki Şiilere. Yapılmaz, caiz değil. Başlayalım arkadaşlar. Tel Aviv'e indiler işte, Kudüs'e gittiler. İsmail Ağa'dan bir cemaat ziyaretler için. Mescid-i Aksa ziyaretine gittiler. İsimlerini vermeyeyim, sizin çoğunuzun tanıdığı. 5 saat beklettiler Tel Aviv'de. Sonra şey aldılar. 2 tane arkadaşımızı efendim sorguya aldı polis. Yani pasaportlu, vizeli yani. Yine de durduruyor işte, eziyet. Ondan sonra bir şeyler sorarken dediler ki bir imam var, sizin tanışınız. Kimmiş imam dediler. Bu bir imam var, siz tanıyorsunuz onu dediler. Biz dediler ne, hangi imam, çok dediler, Türkiye imam dolu. Hangi imamı tanıyor muyuz falan. Demişler ki sicin, çünkü onlar İbranice ile Arapçayı da anlıyorlar. Zaten Filistinli de vatandaş çok var orada. Görevli polis yani, veyahut da işte rütbesini bilmiyorum. Daha yeni geldiler bu hafta. Ondan sonra efendim dedi ki sicin yani, hapiste yatmış bir imam diyor. Bu hapiste yatmış, sicin diyor yani. Ondan sonra onlar da demişler yani kim biz, ne bilelim bilmem ne. Tak benim resmimi göstermiş. Biz bunu takip ediyoruz demiş. Siz sadece siz dinlemiyorsunuz beni. Tel Aviv'de dinliyorum. Biz bunu dinliyoruz demiş. Ve demiş ki, o niye gelmedi demiş. Ya geleyim de ondan sonra beni mi keseceksin, doğrayacaksın? Siyonist seni gidi. Ondan sonra, yani gelirim, gittim. Ben Mescid-i Aksa'yı ziyaret ettim. Allah'tan o kadar meşhur değildim o zamanlar. İyi ki meşhur değilken gezdiklerim yanıma kar kaldı yani. İran'a da gittim. Şimdi gitsem ne olur acaba? Onlar takıyecidir, bir de baktır hürmet ederler ha. Çok tehlikeli bir şeyler. Hürmetlerinden daha çok korkmak lazım yani. Aman. Ondan sonra işte bu meşhur olmamanın çok faydaları var tabii. Ama şimdi başımız belada artık Neyse, evimizde otursak yeter. Efendim, niye gelmedi demiş ya. Bizim Hoca Efendi arkadaş da aklına gelmiş. Vize vermediniz ki geçen demiş. Biz çünkü bir tur vardı, meşhur bir tur. Pağcı da. Dedim ki, bizi götürür müsün? Dedi, götürürüm. Benim dedi, orada çok iyi ilişkilerim var. Vallahi dedim, iyi ilişkiler olabilir de biraz benim zor işim dedim de. Sen bak, 120 kişi de toplandık biliyor musun? Tak! Efendim, Mossad'ın adamlarıyla bizim yukarıki yetkililerden epey sene oldu bu çok. Gelmişler, ne demişler? Kimi götüreceksiniz demiş, Kudüs'e demiş. Tura. Ahmet Mahmut Ünlü, Cübbeli Ahmet'i. Demiş, Cübbeli Ahmet'i sen nasıl götürüyorsun ya demiş. Orada da o zamanlar bir bayramlar bir şeyleri vardı. Güya biz 120 kişiyle Tel Aviv'i patlatacakmışız. Ya bunlar kadar korkak, gölgesinden kaçan adamları ben görmedim. Ya Cübbeli Ahmet'in ne işi var bombayla patlamayla ya? Biz uğraşıyoruz DAEŞ'le, IŞİD'le, bomba atanla, patlatanla. Yahu diyoruz, Havra'da patlatılmaz, kilisede patlatılmaz, kapısına bomba konulmaz. Değil mi? Demiyor muyuz biz ya bunlar haramdır, günahtır, burada insanlar vatandaştır, zimmidir, pasaportludur, turisttir, bunlara saldırılmaz, cennetin kokusunu duyamazsın. Biz demedik mi bunu ya? Senelerdir hadis okuyorum. Ondan sonra da demiş ki, bu demiş DAEŞ'in aleyhine nasıl konuşuyor korkmadan demiş ya. Onu da biliyor ya. Her şeyden haberleri var. Bu demiş DAEŞ'in aleyhine nasıl konuşuyor bu adam korkmadan demiş. O da onlar da demiş ki biz Allah'tan başka bir şeyden korkmayız. Ne korkacağız demişler falan. Yani resmen birine ayrı, ikisi öbürüne ayrı. Yani ikisi yan yana değil. Ona başka bir şey soruyor, ona başka bir şey soruyor. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Ya ama bizim meselemiz yani Yahudi düşmanlığı değil ki. Şii düşmanlığı değil ki. Veya kin nefret aşlamak değil ki. Veya millet birbirini kessin doğrasın değil ki. Ama Şia'nın yaptığı, Siyonizmin yaptığı kendilerinden başka insan yok. Herkes maymun hayvan. Herkesi kes doğra. Başka bir şey yok. Kadınlarımızı helal görüyorlar. Mallarımızı helal görüyorlar. Irzlarımızı helal görüyorlar. Ve bugün Türkiye ile ilgili bir sıkıntı olsa en evvel Ermeniden, Yahudiden evvel bakarsın burada İran milislerini görürsün. Ben Allah için uyandırıyorum. Üç vasiyetimden biri zaten buydu. Gün geldi tekrar bunu konuşuyorum. Sahabeyi sevmeyen seni sevmez. Senin Kur'an'ına inanmayan, eksik diyen seni sevmez. Bunların namazları bizim namazımız değil. Abdestleri bizim abdestimiz değil. Gusülleri bizim guslümüz değil. Bunların dini imanı bizim dini imanımız değil, değil, değil. Kardeşim hiçbir şeyleri uymuyor, tutmuyor. Doku uyuşmazlığı var. Kumaş aynı kumaş değil. Hala diyor ki biz İran'dan ümidi kesmedik. Abdullah Büyük Hoca o zaman yazmıştı. O bayağı birkaç eski. O şimdi dönmüştür herhalde. Ah İran, vah İran. Başlığa bak. Niye? Yaktın bizi İran. Niye? Biz sana çok bel bağladık, ümit bağladık. Mahvettin bizi İran. Niye böyle çıktın? Ya sen niye ulemayı dinlemiyorsunuz? Evliyayı dinlemiyorsunuz? Büyüklerinize danışmıyorsunuz? İmam Rabbani mektubatı ortada. Şu beyanları ortada. Siz daha bunları ne mal matah zannediyorsunuz ya? Hala dahi içlerinde İran sevgisi olan insanlar var. Bürokraside var. Yetkili makamlarda var. Tabii aşağılarda, yukarılarda, nerelerde bilmiyorum. Şimdi adam İslamoğlu'ndan ayrıldı diye gittiler adamı danışman yaptılar. Geçen bana bazı arkadaşlar geldi. Ya dediler o İslamoğlu'ndan 2 sene evvel ayrılmış. Hani sifil bir kalktı bir çaktı. Sonra da geri döndü ya. Dedi ki işte bu ne biçim danışman işte İran'ın adamı ya İslamoğlu'nun adamı falan. Sonra dedi ki ertesi gün ya dedi o danışman beni aradı. Ben İslamoğlu'ndan ayrıldım dedi. İşte İrancı değilim dedi falan filan. Sözünü geri aldı. Halbuki şimdi bana bazı bu işi bilenler anlatıyorlar. Diyorlar ki İslamoğlu'ndan her ayrılan doğru yola ayrılan manasına. Çünkü aralarında şahsi nefsi hesaplar ve çıkarlar oluyor mu? Oluyor. Nefsani mücadeleler oluyor mu? Kaçınılmaz olarak oluyor. Kaçınılmaz olarak oluyor. Peki, hal böyle olunca adam ondan niye ayrılıyor? Bir, daha İrancı olduğu için ayrılıyor. Neden? Bunun şimdi bir sevdiği adamı İran idam mı etmiş, ne etmiş? Sonra aralarında bir şey mi olmuş, ne olmuş? Onu bilmiyor. Çünkü İslamoğlu'nda değişik ifadeler var. Bir de bakarsın ehli sünnete çatar çatar çatar çatar. Arkasından hala hatırın kalmasın kabilinden Şia da bundan beter der. Ehli sünnete bir saat saydırır. Şia'ya da bir dakika geçer. Şimdi onun için bazı sıkıntılar çıkabilir. Şimdi bu adam daha çok İrancı olduğu için ayrılıyorsa hemen diyorlar bu İslam ondan ayrılmış. Ya neden ayrılmış? Şia tehlikesine o kadar dikkat edeceğiz ki aynı FETÖ gibi bunların dini nedir? Takiyedir. Takiye bunlarda farzdır. Bizim beş vakit namaz gibi takiye farzdır. Kendini açığa vermemek. Onun için bunlar Ebu Bekir Sıddık'ı seviyorum da diyebilir. Ömer'i seviyorum da diyebilir. Cübbeli Hoca'yı seviyorum bile diyebilir. Sakın aldanmayın. Beni sevmek din iman şartı değildir. Din iman şartı olan sahabeyi sevmektir. Sakın size iyi geçiniyor, iyi davranıyor, şudur, cemaatinizi methediyor, tarikatınızı methediyor. Sakın aldanmayın. Biz kendi cemaatlarımızı, tarikatlarımızı, efendim hizmetlerimizi, derneklerimizi methetmelerine bakmayacağız insanların. Bizi sevip sevmemelerine bakmayacağız. Sahabeyi sevip sevmediğine bakacağız. Kur'an'a, sünnete uyup uymadığına bakacağız. Ölçümüz Kur'an sünnet olacak. Yoksa ölçümüz bu bana yarıyor mantığı olmayacak. Adam bir yönetimde yönetici. Bu kalsın. Niye kalsın? Adam hadisleri inkar ediyor. Mehdi inkar ediyor. Nüzulü Mesih inkar ediyor. Yüksek bir makamda. Ama cemaatlere bakıyorum. Bu bizle iyi geçiniyor. Dediklerimizi, memurlarımızı tayin ediyor. Kadro veriyor bize. Bu kalsın. Hayır. Madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri inkar ediyor, bu adam bu makama layık elyak değildir. Beni sevmese de, beni sevmese de, hiçbir dediğimi yapmasa da misal, ehli sünnet olan insan gelsin. Öyle mi değil mi? Adalet bunu iktiza diyor. Ama maalesef cemaat taassubu, dernek taassubu, vakıf taassubu veyahut menfaati diyeyim, ne yapmış? Ehl-i sünnetin metinlerinden bile, ehl-i sünnetin kıstaslarından bile öne geçmiş. Adam orada muhalefet etse bile burada benden iyi geçiniyor bu adam diyorsun. Nasıl öyle diyorsun? Şimdi mesela Mehmet Emin Yıldırım meselesi. Şimdi Mehmet Emin Yıldırım bu diriliş toplantılarında herhalde bulunuyordu. Özellikle de İslamoğlu'na Nurettin Yıldızlar'ın çay içmeye gittiklerinde resimde o var mı? Yok. Resimde niye yok? Özellikle yok. Çünkü ondan ayrılmış. Nereden ayrılmış yani? Niye ayrılmış? Neden ayrılmış? Hangi itikadını bozuk bulmuş da ayrılmış? Ayrılan açıklama yapar. Şu şu noktadan ayrıldım. Ben marifetten ayrıldım mesela. Saatler dolusu açıklamam var. Şu şu şu şu şu gerekçelerle ayrıldım. Efendinin yolunu bozuyorlar, hadisleri inkar ediyorlar vesaire. Meydana çıktı, yazıları çıktı. Tamam. Ayrılmıştı. Ne ayrılmış? Öbür adam ayrılmış. Danışman olan. Ama adam hutbesinde yine Abdü şöyle mübarek, Afgani böyle mübarek, Reşit Rıza şöyle müceddit diyor. Nasıl ayrılmış? Ya saf mısınız? Tipiniz mi öyle gösteriyor? Arkadaşlar, şimdi Mehmet Emin Yıldırım meselesi. Adamın kitabı önüme geldi. Neydi kitabın adı? Ha ne bakıyorsun her şeyi? Bir şey de kafanda kalsın be. Benim Arapçalar kalıyor anca. Adamın kitabı nerede aklıma kalsın? Herifin kitabında reklam yapmayalım şimdi. Adam kitabında bizzat okudum. Sayfasıyla sabit. Diyor ki Muaviye diyor, Hasan'ı diyor, Hasan radıyallahu anh diyor, Muaviye'ye zaten demiyor. İşte neyse Hasan'a da ne diyorsa radıyallahu anh tabii hepsi de. Hasan'ı zehirlemek için diyor, hanım Cade'ye diyor, sen bunu zehirle öldür, işte ben seni oğlum Yezid'e alacağım falan dedi diyor. Sonra onu kandırdı diyor, sonra Cade Hasan'ı zehirledi diyor. Yani resmen diyor ki Muaviye radıyallahu anh için Hazreti Hasan'ın katilidir, azmettiricisidir diyor. Bu demek değil mi? Altına kaynak koyuyor, İbn-i Kesir bilmem ne. Kaynaklara baktım, hiç böyle bir sayfa cilt tutmuyor, hiç İbn-i Kesir, Ehl-i Sünnet hiçbir kitapta Hazreti Hasan'ın Cade'ye, karısına zehirlesin Hazreti Hasan'ı diye işte Muaviye radıyallahu anh para verdiği işte teklif yaptığı ne onun adı işte efendim vaatta bulunduğuna dair bir rivayet yok. Uydurma bile yok. Ama Şii veya Şialaşmış, bir de müteşeyyi var. Bir hakiki Şii var, bir de müteşeyyi var. Şii damarı olan. Bu müelliflerin bazı eserlerinde bunlar geçebilir. Geçiyor. Ama Ehl-i Sünnet'in hiçbir kitabında böyle bir şey yok. Peki. Yani bunun mantığı da yok. Bütün Ehl-i Sünnet uleması buna reddiye yapmış. Mesele ne? Mesele Peygamber'in albümü. Hazreti Peygamber'in albümü diye bir kitap. Bu kitabın sayfası da var. Burada bunu söylüyor. Kaynaklarda hurafe uydurma ve Hazreti Muaviye Efendimiz'e katillik istihad ediyor. Peki şimdi Hazreti Muaviye Efendimiz radıyallahu anh Halim, Selim, Hazreti Muaviye'nin yumuşak huyluluğu hakkında İbn-i Ebiddünya diye bir hafız var, hadis hafızı. Duydunuz mu adını? İbn-i Ebiddünya. Sen duydun mübarek adam. Bak kimse duydum diyen yok. Onlara sorsan Orhan Pamuk'u duymuşlardır. Evet. Ahmet Hakan'ı bilirler çok iyi. İbn-i Ebiddünya ne onlar için? İbn-i Ebiddünya dünyadaki en büyük hadis hafızlarındandır. Çok sene, 1200 senelik. Ve bütün bu usta kitaplar var. Müstakil kitabı var, Hilm-i Muaviye. Muaviye'nin güzel ahlakı diye. Müstakil kitabı var. O kadar güzel ahlaklı, üstün ahlaklı, cömert, faziletli, sofrası bol bir insan. Hiç kavgasız, gürültüsüz. Öyle sabırlı, çat taşlar yarılır, o dururdu. Böyle bir insandır. Hazreti Hasan Efendimiz'le anlaştı mı o? Anlaştı. Hazreti Hasan Efendimiz 6 ay halifelik yaptıktan sonra iki ordu karşılaştı. Çok büyük ordu kimin tarafındaydı? Hazreti Hasan'ın tarafındaydı. Hazreti Hasan istese Hazreti Muaviye tarafını yenebilir miydi? Yenebilirdi. Ama Hazreti Hasan neyi hatırladı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun küçükken, zaten 7 yaşlarındayken vefat etti. Küçük torunu küçükken omzuna aldı, minbere çıkardı. Sizin hutbe dediğiniz. Minbere çıkarttı omzunda ve gösterdi. Bu hadis Bukhari'de de var. İnne ibni hâzâ le seyyidû leallallâh yusluhu leallallâh yusluhu bi beyne fiyeddeyne azîmeddeyne minel müslümin. Şu benim oğlum var yani. Bu benim oğlum seyittir. İşte bu seyit meselesi var ya, seyitler falan. Peygamber torunlarına seyit deniyor. Bu hadisten geliyor. Seyit efendi demek. Efendimiz bizim. Hazreti Hasan Efendimiz, Hüseyin Efendimiz. Bu benim oğlum seyittir. Umulur ki Allah Celle Celaluhu iki tane büyük Müslüman cemaatin arasını bu benim oğlumla sulh ettirecek, barış sağlatacak, kan döktürmeyecek. Bu bir mucizedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından 30 küsur, yani küsürü yok. Çünkü artık Hazreti Hasan Efendimiz 6 aylık halifelik yapmışsa 30 dolmuş. Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem tam 30 sene sonra, yani halifeliğinde kamil manada halifeliğin bittiği nokta. O noktada iki ordu karşılaştığı zaman Hazreti Hasan Efendimiz bu hadis-i şerifi hatırlıyor veya ona hatırlatılıyor tabii ki. Kendisi de ne diyor? Allah bana bunu nasip etsin diyor. Ve böylece halifeliği kendi rızasıyla, isteğiyle, yani isteğiyle derken kalbini ben burada konuşacak halim yok. Ama iradesiyle, yani ordu emrinde vur de vuralım, öl de ölelim diyen bir ordusu varken, uğrunda ölecek ordusu varken, Müslümanın kanı dökülmesin diye halifeliği Muaviye radıyallahu anh'a kendi veriyor bizzat. Şimdi Hazreti Muaviye kafir haşa veya facir haşa veya münafık haşa veya fasık haşa. Yani Müslüman da bozuk adam olsa haşa. Hazreti Hasan gibi bir peygamber torunu, Ehl-i Beyt'in imamı, cennet gençlerinin efendisi kalkıp böyle bir adama korktuğu için veya şantaja boyun eğdiği için veya para vaadiyle kandığı için halifelik gibi bir ümmetin reisliğini, yönetimini teslim eder mi, etmez mi? Ya Hazreti Hasan'a bu yakışır mı ya? Ölür de etmez ya. Ama onun da alim olduğunu, fakıhçı olduğunu, sahabeden olduğunu, güvenilir olduğunu bildiği için buradan ben, yani hak benim ama nefis yapmayalım dedi ve kendi hakkından feragat etti. Hak Hazreti Muaviye'nin değildi. O noktada hak Hazreti Hasan'ındı zaten. Biat edilmiş halifeydi. Ama o kendi hakkından feragat etti. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu müjdeledi. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki taraf içinde ne diyor? İki Müslüman cemaati diyor. İki Müslüman cemaati diyor. öbür cemaati ayırıyor mu birbirinden? Ayırmıyor. Ve böylece sulh oldu, buna barış senesi dendi. Müslümanlar çok huzura erdi. Ondan sonra da ne oldu? İçte savaş olmadığı için cihat ve gaza dönemi başladı ve bütün dünya boy eğdi. Hazreti Muaviye çok ordular kurdu ve o ordularla ta Buharalara kadar, Semerkantlara kadar dünyanın her tarafına İslam orduları, akıncılar gitti. Afrika Müslüman oldu. Her yer fetholdu. İlk o dönemde. E şimdi onun için burada Hazreti Hasan Efendimizin radıyallahu teala ona kendi vermesinden zaten yola çıktığımız zaman sorun kalmış mı? Kalmamıştır. Hazreti Muhammed Efendimiz ona çok iyi bakıyordu. Çünkü biz Ehl-i Beyt'iz. Çok gelenimiz gidenimiz oluyor. Bir de öyle cömert ki. Cömertliği dedesinin sallallahu aleyhi ve sellem tabii eseri. Yani Ehl-i Beyt ya. Hazreti Muaviye Efendimiz de ne isterse veriyordu. Aylık, senelik şey çıkartmıştı. Seneden seneye gönderiyordu. Yani çok büyük meblağlarda iyi geçinsin, geleni gidenine ikram etsin. Çok hizmetler yapıyordu Hazreti Hasan Efendimiz. Çok köleleri azat ediyordu. Çok hizmetleri vardı. Böylece rahat yaşadı. Şimdi Hazreti Hasan Efendimiz'den zaten Hazreti Muaviye'ye bir sorun var mıydı? Halifelikten kendi feragat etmişti zaten. Niye zehirletsin ya? Akıl ve mantığa vurduğun zaman, yani rakibi değil ki. Rakibi değil, konu kapanmıştı. Ve kaç sene sonra niye zehirletsin yani? Onun için büyük bir iftirayı bu Mehmet Emin Yıldırım mı adı? Muhammed Emin Yıldırım denen şahıs bunu söylüyor. İki, bir konuşmasını dinledim. Diyor ki, imamet, saltanat. İmamet dediğine 12 imamın halifeliği. Yani bugün 12 imam zaten vefat etmiş, Allah kabirlerine nur yağdırsın. Şimdi 12 imamın imametinden yola çıkarak bugün dahi imamet konusunu yapmanın bir geçerliliği var mı? Müslümanlar bir emir seçerse seçer. Zaten şu anda da bir seçim oluyor. Müslümanlar bir yere kanalize oluyor, rey veriyor. Mesela yani bugünkü imkanlarda, bugünkü şartlarda seçimle yine başına birini seçmiş olmuyor musun yani? Tamam. Şu anda imamet konusunun öbürüne de saltanat. Buna nereden başlatıyor? Muaviye'den başlatıyor. İşi gücü Muaviye'nin saltanatı. Muaviye'nin saltanatı deyip duruyor. Ve sahabe hakkında insanları kim ve nefrete teşvik ediyor. Konuşmasını kulağımla dinledim. Şimdi İslamoğlu'nun da bir kitabı var. Kitabın adı ne? İmamlar ve Sultanlar. O da bu kitabında ne yapıyor? Yavuz Sultan Selimleri vesaire, Ali Osman'ın sultanlarını aşağılıyor. Sultanların tümünü aşağılıyor. Ve imamları öne çıkarıyor. Bu imamlardan maksat kimdir? Ehl-i Beyt'in imamları diye kastediyor. Ya Ehl-i Beyt'in imamlarının sultanlarla kıyas edilecek tarafı yok ki. Tabii ki Ehl-i Beyt'in imamları baş tacı. Sultanlar onların tırnağı etmez, zerresi etmez. Ama Muaviye radıyallahu anh sultandır, meliktir, hükümdardır. Yani Resulullah'ın kamil manada halifeliği 30 seneden sonra bittiğine göre ona sultan diyeceğiz, emirul müminin diyeceğiz. Tamam, ama sen bunu kalkıp da sahabe olmayan bir Ehl-i Beyt imamından kıyas yapabilir misin? Mesela İmam Ali Rıza, imam 12 imamda. İmam Cafer-i Sadık radıyallahu anh imam. Bunlar sahabe midir? Değildir. Resulullah'ın torunudur, başımızın tacıdır. Ama Muaviye radıyallahu anh sultansa da sahabedendir. Sahabeden olmasının getirdiği nesi var? Özelliği var. Aleyhte konuşmama emri var. Hayırlan yad etme emri var. Ne olacak şimdi? Bu konuyu deşiyor. Ondan sonra biz İmam-ı Rabbani'den kaddesallahu aleyhi ve sellem itikadımızda müçtehidimizdir. Vesair bütün Ehl-i Sünnet kitaplarından ve kaynaklarından okuyup okutup, öğrenip öğretip yıllardır bildiğimize göre sahabe-i kiram arasında vuku bulan savaşlar neye dayalıdır? İctihada dayalıdır. İctihad demek ayet ve hadisten kendi çıkarttığı hükme göre. Bu makama ermesi için alim olması lazım. Her sahabede müçtehit olmaz. Ama Hazreti Muaviye fakihtir. Çünkü İbn Abbas radıyallahu anhuma en büyük müçtehitlerindendir sahabe arasında. Resulullah Efendimiz'in duasına mazhar olmuştur. Efendim, sen ya Rabbi ona fıkıh öğret. ilim öğret diye dua etmiştir. Allahümme fekkıhı fiddin ve allimü tevil, tefsir ilmini öğret, dinde fıkıh nasip et buyurmuştur. Hazreti İbn Abbas için, amcasının oğluna. İbn Abbas Efendimiz sahabenin en büyük alimlerindendir. İhtilafsız. Dört Abdullah'tan biridir sahabe içinde. Bu zat da Muaviye radıyallahu anh bir fetvası arz ediliyor. Deniyor ki Muaviye şu namazı şöyle kılıyor. O da diyor ki bu Buhari'de geçiyor. İbn Abbas da diyor ki Muaviye fakihtir. Yani fıkıh ilmine sahip bir sahabidir. Onun görüşü vardır. Fıkıhta içtihadı vardır. Kabul edilir yani içtihat sahibidir diyor. E şimdi İbn Abbas'ın bile müçtehit kabul ettiği, fıkıhçı kabul ettiği bir zattan bahsediyoruz. Bu tarafta Hazreti Ali zaten ilmin kapısı, içtihadın başı o dönem için. E sen şimdi geliyorsun, burada bir savaş olmuş. Bu ne vesilelerle başlamış, kimler başlatmış, ne olmuş, ne olmamış. İmam Şafii'ye ne dediler? Bu hususta ne buyurursun? Buyurdu, Allah o kanlara elimizi bulaştırmamış. Biz de dilimizi o kanlara bulaştırmayalım. Fakat orada içtihat olmuş. Tamam, Yahudisi girmiş, İbn-i Sebesi girmiş, ajanı girmiş, kavga. Orada iki taraf dururken biri öbürüne içerideki ajanlar gitmiş o tarafa saldırarak savaşı başlatmış. Birden savaş patlayıp kendilerini savaşın içinde bulmuşlar istemeden. Bu böyle yaşanmış Cemal. Şimdi Sıffin meselesi. Sen, İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, sahabe arasında vuku bulanların hepsi içtihada dayalıdır. Onların nefisleri gayrul beşerin sohbetinde nefsaniyetten canı istediği için iş yapmaktan arındırılmıştır. Efendimizin sohbetinde sallallahu aleyhi ve sellem temizlenmiştir. Dolayısıyla onlardan Hazreti Ali tarafı hak üzeredir. İçtihatta isabet etmiştir. Hazreti Muaviye tarafı içtihadında hata etmiştir. İçtihadında hata etmiştir. Netice nedir? Netice şu sahih hadis-i şerifle sabittir. İza hakemel hakimu feçtede fe asabe fe lehu ecran ve ekta fe lehu ecrun vahid. Bir hakim yani şeriat mahkemesindeki hüküm verme yetkilisi olan, ilme sahip olan, ayet, hadis ve sahih, tefsir, hadis, fıkıh, kaid, ilme sahip olup hüküm mevkiinde olan eğer içtihat makamındaysa, görüşünü zorlayıp bütün delilleri toplayıp bir karar verdiyse, eğer Allah indindeki hak olan hüküm tektir. Allah indinde hiçbir hüküm ikilenmez. Allah indindeki hak olan hükme isabet ettiyse kaç sevap alır? İki sevap alır. Yanıldıysa ne sevap alır? Günahı bırak, tek sevap alır. Hazreti Ali Efendimiz bizzat demişti. İhvanuna begav aleyna. Kardeşlerimiz bize karşı geldiler. Burada begav kelimesi azgınlık manasında değildir. İbn-i Hacer Eytemi onu da izah ediyor. Bize karşı çıktılar yani. Bizden karşı karşıya geldiler yani. Ma'un bi kefara ve la fesaka. Kafir değillerdir. Asla fasık da değillerdir. Öbür türlü meşru devlete karşı içtihadı olmadan kendi bir yani ayet ve hadis ile amel edecek bir hükmü olmadan bir adam devlete karşı çıksa yönetime buna şeriat ne diyor, İslam Kur'an ne diyor? Bâhi diyor. Bâhi terörist. Şimdiki karşılığı bâhi diyor. E şimdi böyle bir bâhi olsa fasık olmaz mıydı? Çünkü böyle bir hüküm kebair günahlardandır. Büyük günahlardandır. Ve cezası biliyorsunuz. Kur'an'da çaprazlama, kesmeler, asmalar vesaire sürgünler Kur'an'da Maide suresinde beyan ediliyor. İnnemâ cezâüllezîne yuhâribûne Allah'a Resûlü ve es'âüle fil ardı fesâde. Yeryüzünde fesada koşan Allah ve Resûlü'ne harp açanların cezası diyor. Bu bâhiler hakkındaki, fıkıhtaki bütün hükümler bu ayet-i kerimeden çıkarılıyor. E hal böyleyken şimdi Hazreti Ali Efendimiz niye diyor ki fasık da değiller? Halbuki onunla savaşa girildi bir şekilde, bir sebeple. Ama kafir değil, fasık da değiller. Onun için bu bâhilik ne demektir? Meşru devlete karşı gelme hükmünde kebair günah anlamına da gelmiyor. Onun için burada ne alıyorlar? Bir sevap alıyorlar. Şimdi Muhammed Emin Yıldırım ne diyor? Diyor ki, Cemel vakasında içtihat var. Şimdi öyle uyanık ki. Bak, burada içtihat mı içtihat yok, hepsi günahkar dese, şimdi Ayşe anamıza dokunacak. Talha Efendimiz'e, Zübeyir Efendimiz'e yukarı gitmiyor. Orta yollu bir şekerleme yapmış. Orta şekerli bir ortaya. Diyor ki, şimdi öbürleri zaten oho Aydarbaş gibi olsa zaten alene etti işi. Hepsine mürtet dedi sahabenin tam Şii olduğunu ispat et. Öyle yapmıyor. Diyor ki, Cemel'de içtihat var ama Sıffin'de içtihat yok. Ne uyanık be! Ne farkı var? Aynı Muaviye radıyallahu anh, Sıffin'deki Muaviye radıyallahu anh yanında kaç sahabe var? 10.000 sahabe var. 10.000 sahabede bu kadar müçtehit var içinde. Bunlarınki içtihada dayalı değil. Yani nefislerine uydular. Sırf fesat çıkartmak ve mal ve mülk ve saltanat hırsı için o kadar sahabenin yani bir kişi iki kişiyi de demiyorsun. 10.000 sahabe ve geri kalan hepsi de tabi'in oluyor tabii. Çünkü sahabeyi görenlerin hepsi de tabi'in oluyor. Bütün sahabe tabi'in ordunun öbür tarafı nefsi için dini imanı satmış oluyor. Bizzat kulağımla bu konuşmasını da dinledim. Asla kabul edemeyiz. Ehli sünnet itikatlarımızın akaidi nesefiyede, akide-i taviyede vesaire bütün metinlerde, mektubat-ı şerifede beyan edilmektedir ki sahabe arasındaki konuların hepsi içtihat hatasına mebnidir. İsabet edenler Hazreti Ali tarafıdır, iki ecir almışlardır. Öbür taraf içtihatta hata etmiştir. Çünkü mesele Hazreti Osman'ın kanının hakkını aramaktan geliyor. Hazreti Osman Efendimiz'i 2000-3000 eşkıya bastı. Medine'de evinde şehit ettiler. O da Hazreti Muaviye'nin akrabasıdır. Bundan dolayı kan hakkını aramak Hazreti Muaviye'ye düşüyor. Ayşe annemiz Talha Zübeyir Efendilerimiz de Hazreti Ali'ye karşı Cemel'de niye gittiler? Osman'ın katillerini bul, kısas yap dediler. Halife sensin. Biz seni kabul ediyoruz. Halife sensen. Kimden isteyeceğiz kısas hakkımızı? Halifeden. Hazreti Ali Efendimiz dedi ki buralar karma karışık. Medine'yi basanlar Küfe'ye de gelmişler. Mısır'dan kalkmışlar. Burada binlerce insan Hazreti Ali Efendimiz'in yanında da var o katillerden. Kendi yanında da kümelenmiş. Şimdi burada 3000 kişi bir adamı öldürmekte ortak olsalar hepsine kısas gerekiyor mu? Gerekiyor. Çünkü binlerce kişi, kaç kişi bir Müslümanın kanına girdiyse diyor, hepsini Allah cehenneme toptan tökezler. Yani ne demektir? Hepsi katildir. Ama fazla olduğu için sayı ve ordunun içinde olduğu için, Hazreti Ali taraftarı gözüktükleri için, Hazreti Ali taraftarı gözüktükleri için bir kısmı, Hazreti Ali Efendimiz de diyor ki, ortalık yatışmadan, ben diyor bunu temizleyemem. Ben bu adamları kısas yapayım dediğim anda, burası da karışacak, bütün devlet elden gidecek, bekleyeceğim diyor. Yani mesele vuzuğa kavuşacak, işte şahitler, deliller vesaire vesaire. Bunlar da bekliyorlar, epey bir aylar geçiyor. Diyorlar ki biz kan sahibiyiz. Ve men kutile mazlume fekat cealne ali veli sultane. İsra suresinde Allah buyuruyor ki, haksız yere öldürülenin kan sahiplerine bir saltanat, güçlü bir saltanat verdi. E şimdi onlar da diyorlar ki, bu ayete göre biz Hazreti Osman'ın velisiyiz ve kan sahibiyiz. Burada da kısas yapılmadı, bu eşkıyalar memlekette geziyor. Onun için Allah'ın bize verdiği bu güçle, gücü kullanarak kısas istiyoruz. Mevzu buradan çıkıyor. Hazreti Ali Efendimiz de bunu tehir ediyor. Tehir etmemin esbab mucibesi var diyor. Bu karışıklık daha büyür diyor. Daha büyük belalar açarız başımıza diyor. Bunlar diyor, Hazreti Ali'nin etrafında da varlar. Hal böyle olunca bu noktadan iş büyüyor, geliyor. Onlar da orada bu kanı arama, kan hakkını arama noktasında bu yola çıkıyorlar. Savaşmak için çıkmıyorlar. Velakin işte araya Yahudiler giriyor, ajanlar giriyor. Bu taraftan o tarafa baskın yapılarak insanlar istirahatteyken bir kısmını şehit edilmesi neticesinde Hazreti Ali tarafından falan. Bu taraf, o taraf, o taraf artık ne Hazreti Ali Efendimiz kontrol edebiliyor, ne öbür taraf kontrol edebiliyor. Yani iş işten geçiyor. Ondan sonra çok Müslüman tabii burada şehit oluyor diyelim. Hepsi de Allah yoluna çıkmışlar. Başlarındaki müçtehitleri dinleyerek çıkmışlar. Şeriatın bir hükmünü, hukukunu icra için çıkmışlar. Meselede şahsaniyet, nefsaniyet yok. Ama bu sahabe olduğu için böyle diyebiliyoruz. Öyle mi? Çünkü sahabe hakkında hadis var mı? Var. Ayet var mı? Var. Çünkü ayette diyor radıyallahu anh ve radıyallahu anh. Ben onlardan razıyım, onlar benden razı. Allah bunların nefis için birbirini öldüreceklerini bilip de razı olduğunu Kur'an'da kıyamete kadar açıklar mı? O zaman Allah bilmiyordu mu yoksa bunların böyle yapacağını da? Razıyım dedi, açık çek verdi, bunlar sonra sapıttı. O zaman daha büyük bela, Allah cahil oldu aşağı. Yani sen burada ya Allah cahil deyip de gavur olacaksın, Ya da Kur'an yanlış çıktı diye gavur olacaksın. Gavur olmaktan başka bir çaren yok. Müslümansan sahabeyi seveceksin ve Allah'ın razı olduklarından biz de razıyız diyeceksin. Aralarındaki kulakları, sorunları da onlar kendileri çözerler diyeceksin. Öyle mi? Hazreti Ali Efendimiz ne dedi? فَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ. Cennetin geldikleri zaman kalplerindeki kinleri, nefretleri, varsa kırgınlıkları, dargınlıkları söktük çıkarttık Allah'a buyur. Bizde de öyle olacak. Eğer cennete girebilirsek, dünyada aramızda nanelik olanlar da orada karşılaşabiliriz. Ama sen diyorsan ki öyle bir şey varsa ben cehennemi tercih ediyorum. Git geber, yan. Beni hiç alakadar etmez. Hiç alakadar etmez. Ama sen, ben cennete gideyim de abi sevdiğim sevmediğim kim girmişse girmiş arkadaş. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Ne yapacağız yani? Hepimiz cennetteyiz daha. Sorun bitmiştir. Ama Mevla buyuruyor ki zaten ben sizi cennete sokmadan bu düşünceleri söküp alacağım için damarlarınızı, bu damarlarınızı çekeceğim için siz zaten kin tutamayacaksınız. Ya bu adam bana dünyada yan bakmıştı diye hatırınıza bile gelmeyecek. Ama kindarlar bundan rahatsız oluyor. Ben böyle bir cennet istemiyorum diyor ya. Ne demek diyor kan davalı herif bilmem ne. O da cenneti hak etmiş. Nasıl iş diye ya. Lan nasıl iş sen? Sana mı soracak Allah kimi cennete koyacağını? O da kazanmış bir taraftan. Gitmiş cennette yani. Ama insanlar istiyorlar ki kinimiz devam etsin. Devam etsin istiyorlar. Benim kinim Allah için olduğundan herhalde onlarla cennette görüşmeyeceğimizi tahmin ediyorum. Ama benim de gireceğim belli değil. Duanızı beklerim. İnşallah bu yolda ölürüm de girerim. Ama Allah için buğz ettiklerimi pek cennetlik olduklarını tahmin etmiyorum. Çünkü ayet hadise bakıyorum. Kaderi inkar, sahabeye buğz vesaire bunların sonu cennet olamaz. Çünkü ayet hadis ortada. Ama Allah onlara da tevbe nasip etsin. Amin. Hidayet nasip etsin. Amin. Onlara da cennetini cemalini nasip etsin. Ha, hidayet Allah'ındır. İstediğine yaratır son dakika. Öyle mi? İlginç bir şey. Şimdi bugün Recep Hoca anlattı. Ne acayip bir şey ya. Tabi Efendimiz Hazretleri'nin her şeyine ben şahit olamam. Her dakika yanında olamaz. Hiç kimse olamaz. Sahabeyi bilmiyor musunuz? Hazreti Ömer bile geliyor öbür sahabeye. Ben bu sabah yoktum sohbette. Ne anlattı diyor. Dolayısıyla birbirimizin rivayetlerine ihtiyacımız da oluyor. Bu Saadettin Hoca Efendi rahmetullahi aleyhin oğlu var. Şimdi Edip Yüksel mi diyorlar ona? O biliyorsunuz mürtet oldu. Ondan sonra Saadettin Hoca çok kahraman bir adamdı. Metin Yüksel bir oğlu vardı, şehit oldu. Sonra onu şehit eden hapisten çıktı. Hapisten çıktı, geldi helallik almaya. Dedi, benim bir oğlum daha var şu Edip Yüksel, bu da mürtet olmuş, dinden çıkmış. Onu da öldürürsen hakkımı helal ederim dedi. Saadettin Hoca gibi, yani bu noktada yani hakikaten mert bir adam yok. Şimdi, Allah kabrini nur eylesin. Bu Edip Yüksel şimdi herhalde Reşat Halife diye birine peygamber diyor herhalde. Öyle mi? Hintli bir adama peygamber diyor. Yani hepten dinden tamamen çıkmış vaziyette. O zaman işte kardeşi şehit olduğu zaman Efendi Hazretleri'nin yanına gelmiş. O aralar geliyormuş efendiye. Efendi Hazretleri'nin yanında oturmuş işte konuşuyorken falan. Efendim ne zaman ayaklanacağız? Bir emir buyurun, ayaklanalım, kıralım, dökelim işte İslam gelsin falanmış. Efendi Hazretleri de durmuş. Dur bakalım, dur bakalım demiş. Daha onlardan bize geçecek var, bizden onlara geçecek var. Şaşır. İnsanlar Kur'an-ı şeriatı sünneti inkar eden niceleri döndü mü? 80'ler nere? Geldiğimiz günde 2016'nın sonu çok insan dönüş yaptı yani. Herkesini Kur'an, sünnet, şeriat dedim bir inananlar çoğaldı değil mi? O zamanlar çok daha azdı yani. Bak, onlardan bize geçecek var, bizden onlara geçecek var. Edip nerede şimdi? Edip şimdi peygamberden sonra yeni peygamber peşinde. Onun için yani biz dua edelim diyorum. Biz onlardan da dönebilir demek istiyorum. Yani şimdi İslamoğlundan ümit kesilmez. Neden? Çıkmayan candan ümit kesilmez. Ama esas mesele nedir? Adam sonunda dönüş yapıyor. Dönüş yapıyor ama yazdığı kitaplar kalıyor, düzeltemeden ölüyor. Yaptığı konuşmalar kalıyor, düzeltemeden ölüyor. Bu sefer insanlara ne kalıyor? Onun yanlış beyanları ve eserleri kalıyor. Bu da ona Allah muhafaza ne kadar tevbe etse de ahirette zarar verir. Çünkü onun yüzünden sapıtanlar olduğu için. Anlatabildim mi? Bu farklı bir şey. Onun için dönüş yapan mutlaka eski görüşlerini tekzip edip, düzeltip, beyan etmesi lazım. Sen normal bir vatandaş değilsin. Kitap yazdıysan, son konuşma yaptıysan, ne diyorsun, seminer verdiysen, sempozyuma katıldıysan vesaire vesaire, bir yerlerde bir eserlerin kaldıysa, sahabe düşmanlığından döndüysen, kadere iman ettiysen, illellezine tabu, tevbe edenler müstesna, yetmez. Ve aslahu, bozduklarını düzeltecekler. Yetmez. Ve beyyenu, insanları saptırdıkları görüşlerini reddedip, hakkı hakikati beyan edecekler. Hocalarda, konuşmacılarda, işte neyse, kültür, mültür, ilim, yazar, çizer takımında sorun büyüktür. Kendi kendine evinde tevbe edemez. Sen gidersin, rakı içersin, şarap içersin, şarrabul leyli ve nehar olursun. Ama Allah'la aranda kimseye demeden tevbe edebilirsin, değil mi? Beni de şahit etmene bir gerek yok. Zina etmişsin, karşılıklı rıza üzere. Alan razı, veren razı, günaha girmişsin. Kebair bir günaha girmişsin. Kimsenin şahidin, şuhudun yok. Bunu açıklamanın da bir gereği yok. Allah'la aranda tevbe edersiniz iki tarafta veya sen de bir daha yapmazsın. Bunu bana anlatmana bir gerek yok. Ama sen kalkmış topluma kader yok, alın yazısı yok, sahabe şöyleydi, böyleydi demişsen, şimdi bugün sen evde gece teheccüde tevbe edemezsin. Edersen yeterli olmaz. Dönüp gelip bu ifsatları ıslah edeceksin, beyan edeceksin. Onlar, ben İslamoğlu'ndan ayrıldım. Neden ayrıldın? Hangi görüşlerini yanlış buldun da ayrıldın? Muhammed Emin Yıldırım hocadan bunu bekliyoruz. Yani hoca olarak milletin kabul ettiği için konuşuyorum. Bu böyle olmadığı takdirde ben ılımlı projelere meyilli değilim. Ilımlı projelere meyilli değilim. Şimdi bizim diğer hoca kardeşlerimiz bunlarla beraber olup programlara gidiyor. E şimdi ben bu durumumu gördükten sonra imamet imamet diye bindirip Sıffin'dekilerin şeyi yok, içtihadı yok vesaire, Hazreti Muaviye işte katildir. E şimdi bunları gördükten sonra İhsan Şen Ocak Hoca Efendi için, Abdülmetin Hoca Efendi için bu kişilerle birlikte olmayı ben yakıştıramam. Siz yakıştırabilir misiniz? He? O halde burada bu adam güzel ahlaklı, hoş ahlaklı, efendim kibar, nazik, hazabe efendi falan beni alakadar etmiyor. Kaba olsun, saba olsun, kafama vursun, düşmanım olsun, ehli sünnet olsun. Yalakalık yapıp, hocam, hocam diye hürmet edip de bidat ehliyse benim yağcılığa ihtiyacım yok. Bütün hoca efendi kardeşlerime de tavsiyem budur. Milletin ahlak kontrollüğünü, ahlak zabıtası değiliz. Biz itikadı tashihle mükellefiz. Bu itikat meselesidir. Bunu böylece yayın duyurun. İşte Halep ortadadır. Bu tavizler, bu müsamahalar, bu hoşgörüler yarın bir gün İran'la irtibatlı olan bu imamet kafasındaki zihniyetin, bu imamet kafası, bir de bu tabir bir daha var. Bir de ne tabiri var? Ehl-i Beyt mezhebi. Mesela İslamoğlu'nun ağzından düşmez. Ehl-i Beyt mezhebine göre, halbuki Ehl-i Beyt mezhebi ne demek biliyor musun? Şia demek. Çünkü Ehl-i Beyt mezhebi diye bir şey İslam'da var mı? Cafer-i Sadık Efendimiz İmam-ı Azam'ın hocasıydı veya şeyhiydi. Bu ayrı bir şey. Ama Ehl-i Beyt fıkıh olarak bir mezhep kurmuş değildir. Zaten onların görüşleri de dört mezhebin içinde vardır. Üç imamlardan alınmıştır. Bundan dolayı bazen açık değil, gizli alınmıştır. Yani özelde görüşülmüştür. Siyasi fitneler oluşmuştur. Ama onların mutlaka görüşleri, ne demek ki Cafer-i Sadık'tan kimse müstahni kalamaz. İmam Malik'in de hocasıdır. Yani demek istiyorum, müçtehitler bu imamlardan okumuşturlar. Hal böyle olunca, ama onların kendine göre Hanefi, Şafii gibi fıkıh mezhebi var mı? Yok. O zaman Ehl-i Beyt mezhebi palavrası ne demektir? Şiim dememek için Ehl-i Beyt mezhebine göre de mi diyor? Anladın mı şimdi? Mesela ters ilişki dört mezhepte haramdır. Dört mezhebi mi var bunun ya? Ayet var, hadis var ki haramdır, melundur, lanetlenmiştir. Ama adam diyordu ki mesela İslamoğlu, Ehl-i Beyt mezhebine göre ters ilişki caizdir. Ha, ondan sonra da bana reddiye yaptı. Ya bu ne biçim adam diyor ya, anlamıyor diyor. Niye anlamıyorum ya? Bana göre caiz değil ki diyor. Ya sana göre caiz olsa ne olur, caiz olmasa ne olur? Sen kimsin? Bu arada sen Ehl-i Beyt'e iftira ediyorsun. Ehl-i Beyt'e göre caiz değildir. Ben kaynaklarını inceledim. Kaynaklarını inceledim. Ehl-i Beyt'in görüşlerinde asla helal olmadığı beyan edilmiştir. Şimdi şu anda Şia'dan bir kısmı bunu helal sayıyor diye Ehl-i Beyt mezhebi dedi, denir mi? Şia'ya göre de o zaman. Niye Ehl-i Beyt'i kirletiyorsun? Allah Teala innemâ yuridullâhu liyüzübe ankumu risse ehlel beyti ve yutahhirakum tathira. Allah Ehl-i Beyt'i temiz tutmak istiyor. Bütün pislikleri onlardan gidermek istiyor. Allah'ın tertemiz tuttuğu, tutmasını murad ettiği bir Ehl-i Beyt'e ters ilişkiye fetva veriliyor denir mi yani? Böyle bir pis fiile, küçük livataya yani. Ne olacak o zaman? Yani herkes açık güreşse, doğruyu konuşsa zaten sorun kalmayacak. Şii de Şiiliğini savunsun, görüşlerini açıklasın. Bana ne? Ben niye bunlarla uğraşıyorum bu kadar? Çünkü ehli sünnetim diyor, Hanefiyim diyor, takıya yapıyor, sorun burada. Herkesin, isteyenin Şii olma özgürlüğü vardır. Kanal açma özgürlüğü vardır. İstediği sohbeti, programı, delilini yapma özgürlüğü vardır. Özgürlüğü diyorum. İsteyen de onu dinleyip inanma özgürlüğü vardır. Ama sen gelip benden gözüküp sünniyim, hanefiyim dedikten sonra Ehl-i Beyt mezhebi diye bir şey uyduramazsın. Bu millet yutarsa da işte birileri çıkar, bu milleti uyarır inşallah. İnşallah. Onun için biz Halep meselesini gördükten sonra bu Şii milislerin, o videoyu da atsınlar arkadaşlar bakalım da, bunların bu görüşlerini duyduktan sonra bir sünni kalmayana kadar kıracağız, yakacağız, yıkacağız fikirlerini gördükten sonra bu tehlikenin boyutlarını daha iyi anlamalıyız. İçimizdeki takıyecileri daha iyi dikkat etmeliyiz. Yarın bir gün bunlar bizi satarlar, FETÖ gibi yaparlar, FETÖ gibi yaparlar. Dış güçlere kapıları, bacaları açarlar. Hele özel bir yerlerde görevliyseler, çok büyük tehlikeler devletin, hükümetin başına açarlar. Ben Allah için uyarıyorum. Kaç kere haklı çıktık, maalesef üzüldük. Bunda da bu tehlike büyüyor, kapıya eşiğe kadar gelmiş, dayanmış durumda. Onun için Şia'nın artık savunulur tarafı kalmamıştır. Toplumsal manada pislikleri görülmüştür. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Şey nerede okunanlar? Evet. Evet, gelmediyse daha makbul değil mi? Gelmiş yapmışlar, sayıları burada bilinmiyor ama dualar, zikirler çok yapılmışlar. İnşallah dua edelim. Allah'ın bir an evvel bizlere fazl-ı keremiyle Halep'teki kardeşlerimizin özgürlüğünü nasip eylesin. Evet. Amin, amin. Çok okunmuş, çok. Çünkü Halep yanıyor. Tabii çok büyük dualar olduğu kesindir. Yani ben bunu artık anlıyorum. Millet bir şey yapamıyorsun, bari duadan aciz kalma. Yani duayı da yapamıyorsan helak olacaksın yani. Bir Müslümana dua yapılmazsa bu durumda yalvarıyorlar, yardım istiyorlar, medet bekliyorlar, inliyorlar. Ya ne zulüm, ne eziyet. Akıl mantık duruyor ya. Akıl mantık duruyor. Onun için dua yapacağız inşallahurrahman. Şimdi salat tefriciye ve salat münciye de bilmiyorum alabildiniz mi, okuyabildiniz mi ama çok farklı ilimler ve zikirler içinde yazılmış. Şimdi size bir dua öğreteyim. Bu dua anında kabul olacak makbul bir dua. Bu kitapta ilk olarak yazdım. Bugüne kadar hiç yazmadım. Tebe-i Tabi'in hazaratından, yani sahabeyi görenleri görenlerden Kays İbnül Haccac radıyallahu anh zikrediyor. Diyor ki Haneş radıyallahu anh, bu zat Hanş İbni Abdillah. Hanş İbni Abdillah çok büyük bir veli. İbni Abbas Efendimiz'i görmüş. İbni Abbas'ı görünce o ne oluyor? Tabi'in oluyor. Şimdi onu gören de Kays İbni Haccac. O da küçüklüğümde diyor. Diyordum ki bana bir dua öğret. Ne istersem Allah versin. Hayırlı muratlarımı versin. Mevla'ya nasıl yalvarayım diyor. Çok acayip bir şey ama. O da diyordu ki bana diyor, sen küçüksün daha. Şimdi duayı nereye kullanacağım belli değil. Öğretmiyordu diyor. İstiyordum küçüksün, küçüksün. Sonra diyor, tam Afrika'ya çıkacaktık. Afrika dediği Tunus, yani kabride Tunus'ta. Tunus, Cezayir, Fas, hep bunlar Afrika olarak geçiyor. Hadislerde yani. Hadislerde o bölgelere gidenlere hep Afrika diyorlar. Zaten İslam Fatihleri de oralara gidenler hep Afrika fatihleri olarak o bölgelerin geçiyor. Afrika demek kıtası olarak zikrediliyor. Sonra biz Afrika'ya çıkacağımız zaman diyor, dedi ki diyor, ben sana bir dua öğreteyim ama bunu yapmak isteyen Hanş İbni Abdillah radıyallahu anh atıyor. Hazreti Ali Efendimizle kavuşmuş. İbn Abbas'la kavuşmuş. Birçok sahabeyle birlikte bulunmuş. Uykusu geldiğinde yüzüne su serpip uykusunu kaçırarak sabahlara kadar ibadet eden, yorulduğu zaman dinlenmesi Musaf'a bakmak. Yorulunca nasıl dinlenirmiş? Musaf'a bakarak dinlenmiş. Hiçbir fakiri yedirmeden kapısından çevirmeyen tabiinin ulularından Hanş İbni Abdillah radıyallahu anh. Derdi ki bu duayı bana Abdullah İbni Abbas radıyallahu teala öğretti. Ne yapacaksın? Bu duayı yapmak istiyorsan dedi, epey zaman öğretmedi, güzelce abdest alacaksın. Sünnete uygun abdest alacaksın, misvakla alacaksın, kuru yer bırakmayacaksın, üç kere yıkayacaksın vesaire. Bu kuru yer bırakmamak çok acayip. Bu çenenin altını kuru bırakıyorlar, şuraları kuru bırakıyorlar. Bu abdeste o kadar incelik var, bakıyorum yalap şalap abdestler, o kadar hızlı alıyorlar. İğne başı kadar kuru yer kalsa abdesti olmuyor, guslü olmuyor. Çok rahatsız oluyorum abdest alanları seyrettiğim zaman. Çok rahatsız oluyorum. Çok kuru yer kalma durumunuz var. Ben bilmiyorum sizin hepinizi ama bu tehlikeyi görüyorum içinizde yani. Bu acayip bir tehlikedir yani. Abdestsiz namaz kılıyorsun ya. Yani buna çok dikkat edin. Bak tevazu abdest alır diyor. Fehasene vudu abdesti güzel alır diyor. Sonra iki rekat kılacak. Efendim bu da hacet namazıdır. İki rekat. Fetemmüm iki rekat tamamladıktan sonra diyecek. Allahümme es'elüke bismike. Ama öyle bir dua ki manasında yazdım. Allahüllezî la ilâhe illâhul hayyul kayyum la te'hudû sinetü ve la nevm vel alîhul azîm. Bismike Allahüllezî la ilâhe illâhul melikül kuddüs. Yani bütün ismi azamlar Esma-ı Hüsna'dan içine geçiyor. Ama ileride o sizin bildiklerinize çattı yani. Sonra ileride bilmediklerinize de çatıyor. Anladın mı? Nuru semavat vel arz geliyor. El ehadü zü't-tavl geliyor. Zülhevli bedi'ü semavat vel arz geliyor. El kadim zülcelal vel ikram geliyor. El melikül hak la ilahe illa ve rabbul arşı kerim geliyor. Zülme'arici vel kuva geliyor. Allah Allah. Ölüleri dirittiğin isminin izzeti için. Toprakları ihya ettiğin isminin şerefi için. Ağaçları bitirdiğin isimlerinin heybeti için. Yağmurları gönderdiğin isimlerinin. Gökleri yerleri ayakta tutan isimlerinin. Allah Allah. Yani böyle sayıyor, sayıyor, sayıyor, sayıyor. İstecibli duayı. Şu duamı kabul et diyor bayağı bir şey. 57-58. Sayfa 57-58. En sonunda da وَكُلَّهُ يَا اللّٰهُ كُنْ فَيَكُونَ Ey Allah! Şu istediğim işin olması için sen ona de ki, sen ona ne de? Ol de olsun Allah'ım diyor. En sonunda getiriyor. Ya Rabbi şu işe ol de olsun Allah'ım diyor. Hiç ben böyle bir dua görmemiştim. Ol de olsun Allah'ım. Siz onu tabii işte Arapça'ya ne lüzum var? Ol de olsun Allah'ım dersiniz falan. Orada bu kadar güzel abdest almalar var. İki rekatlar var. Peşine bu kadar ismi şerifler var. Yok ya hoca. Ol de olsun Allah'ım. İyi dedin ya. Kolaymış. Çok kolaymış ya. Sen de abdeste sınıfta kalırsın ya. Abdeste ya. Şöyle güzelce sıkıntınız var ise. Şimdi sıkıntımız Halep. Sıkıntımız Halep şu an. En büyük sıkıntımız Halep. Yaparız bu gece inşallah. Yaparız. Yani iki rekat hacet namaz da 6.40'a kadar kılınıyor teheccüde ya. İki rekat hacet namazı, güzel abdest, ondan sonra bu da 57-58 ama tam okuyacağınız yeri söyleyeyim. O hadiste geçen, yani hadisin metni de var, onun duanın tamı değil. Duanın tamamı 60'ta. Duanın okunuşu ve manası. 60, 61, 62 gidiyor. Siz Arapça bilenler 60, 61'de Arapça bitiyor. Türkçe bilenler artık 61'den 63'e kadar Türkçesi gidiyor. Böylece dua ederseniz Allah-u Teala'nın icabet edeceğini İbn Abbas'tan işittim diyor. İlmin efendisi İbn Abbas'tan işittim diyor. O da ondan çok peşine koşmuş. Küçüksün, çocuksun, bir şey öğretmeyeyim sana demiş. En sonunda öğretmiş. Bu ilim bize kadar gelmiş. Kaynaklarıyla zikredilmiş. Allah'ımızın bu ismi şerifleri bu duada cem olmuş. Bu ismi şerifleri başka bir duada görmedim. Farklı ismi şerifler cem olmuş. Bir ismi şerifte nereye çatarsın? İsmi azama çatarsın. Esasen ismi azam hangisidir? Çok rivayet vardır. 40 rivayet en az gördüm. Ama esasen ismi azam senin ihlaslı olarak Allah'a müracaat ederek okuduğun ismi şeriftir. O da hangisine denk gelir? O da belli olmayacağından ismi azamı Allah Teala dualar içinde gizlemiştir. İsimler içine gizlemiştir. Kadir gecesini geceler içinde gizlediği gibi. Velileri, dostları gizle, insanlar size gizlediği gibi. Cuma günü kabul saatini gizlediği gibi ismi azam gizlenmiştir. Bu ismi şerifte olma ihtimali çok kuvvetlidir. Birkaç tane o 40'taki rivayetlerden birkaç tane bunun içine gördüm. Onun için ismi azam niyet edin inşallah. En büyük ismi şerif bu gece zikriniz olsun. İsmi azamı okumak size nasip olsun. Amin. Kabulün eseri acil zahir olsun. Amin, amin diyenleriniz nar cehennemden azad olsun. Amin. Cennet cemalullah nasibiniz olsun. Rızaullah size helal olsun. Amin. Uzaktan yakından dinleyen buradan kalkmadan hepimiz affolalım. Affol, günahlarımız af olsun, mağfiret olsun. Allah'ımın lütfu, kerem, bereketleri hanelerimize, evlerimize, ocaklarımıza, kalplerimize, gönüllerimize, bulunduğumuz her yerlere nüfuz etsin. Allah'ım sirayet buyursun. Amin. Cennetiyle, cemaliyle, rıza-i şerifiyle, lika-i şerifiyle cümlemizi huslatiyle Rabbim mesrur eylesin. Allah'ım azabından, gazabından, cehennemden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya Bedi'i As-Semavati vel Ard. Ya Del Celal vel İkram, Ya Del Celal vel İkram. Ya Del Celal vel İkram. Okumuş olan hatmi şerifleri, salavat-ı şerifeyi, Ya Latif zikri şeriflerini, Selam kavlem Rabbi Rahim zikri şeriflerini, Fatiha-i şerifeleri, Ayet-i Kürsi'leri, Yasin şerifleri, Salat tefricileri, İhlas hatimlerini, Fetih surelerini, sahiplerinin niyetine fazl-ı keremle kabule karin eyle. Allah'ım bu ayetlerin, bu ismi şeriflerin, bu zikirlerin, bu duaların Ya Rabbi kuvvetiyle, tesiriyle, bereketiyle, izzetiyle, heybetiyle Halep'e yardım eyle ya. Amin. Halep'teki Müslümanların rahmetini ulaştır ya Rabbi. Amin. Rızıklarını ulaştır ya Rabbi. Amin. Battaniyelerini ulaştır ya Rabbi. Amin. O yola çıkanları selametle ulaştır ya Rabbi. Amin. Engelleri bertaraf eyle. Amin. Manileri izale eyle. Allah'ım Esed seni aciz bırakamaz. Allah'ım Rusya seni aciz bırakamaz. Yahudi Siyonizm Amerika seni aciz bırakamaz. Bütün dünya bir araya gel seni aciz bırakamaz. Allah'ım bu Halep'in kurtuluşuna ol de olsun ya Rabbi. Amin. Bu gavurlara öl de ölsünler ya Rabbi. Bunları kahru mahvu perişan eyle. Allah'ım bu Şii milisleri, bu Nusayri milisleri, bu Müslümanlara tecavüz eden, bu Müslümanların çoluk çocuklarını jiletleyen keser, bunları kıtır kıtır kesen, bombalar kafalarına yağdıranları, bütün rejimlerini devir ya Rabbi. Amin. Düzenlerini iptal eyle ya Rabbi. Amin. Türkiye'yi çok güçlü eyle ya Rabbi. Amin. Bu işi durdurmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Bu işe uğraşan yetkililerimize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Ne oyun yapacaklarını gavurlara karşı onlara ilham eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım sen Suriye'de hürriyet, emniyet nasip eyle. Amin. Sükunetle, sekinetle muhacirleri vatanlarına selametle dönmeye muvaffak eyle. Amin. Bu kafirlerin ellerinde rejimleri altında oraları inletme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi PKK'ya, PYD'ye Kürt devleti kurdurma ya Rabbi. Amin. Etrafımızda bu Kürdistan, Yahudinin Kürdistan projesini iptal eyle. Amin. Allah'ım sen onları yenersin, sen azizsin, galipsin. Allah'ım onların planları 100 senelik, 200 senelik, senin ilmi ezeliğini her şeyi kuşatmıştır. Sen bunları kudretinle ihata eyle ya Rabbi. Amin. İzzetinle, kahrınla, galebenle ihata eyle ya Rabbi. Amin. Sen bunlara nefes aldırma ya Rabbi. Amin. Belalarına düşür ya Rabbi. Amin. Bir yağmurla uçakları kaldırmayan, bir rüzgarla, bir sisle, bir dumanla bütün dünyanın projelerini, füzelerini iptal eden Allah'sın sen ya Rabbi. Amin. Kurban olduğum yeniden iptal eyle ya Rabbi. Amin. Sebepler kalkayla ya Rabbi. Bulutlar ordularını gönder. Rüzgar Amin. Ordularını gönder. Amin. Melek ordularını gönder. Şühedan ervahını gönder. Sahabeyi yardıma gönder. Amin. Habibini himmete gönder. Amin. İsimlerinle sıfatlarınla tecelli eyle ya Rabbi. Acil yardım eyle ya Rabbi. Bir fert kalmadan hepsini halas eyle. Amin. Allah'ım bunları kanamadan ulaştır ya Rabbi. Amin. Selametli yerlerine kavuştur ya Rabbi. Amin. Sonra tekrar vatanlarına döndür ya Rabbi. Amin. Halep'i bu Esed'e bırakma ya Rabbel Alem. Zekeriya Aleyhisselam orada yatıyor onun hürmetine ya Rabbi. Yahya Aleyhisselam hürmetine ya Rabbi. Ya Rabbi orada yatan bunca enbiya, ulema, evliya hürmetine ya Rabbi. Orayı kuran İbrahim Aleyhisselam hürmetine ya Rabbi. Halep'i mutlaka hakiki manada özgür eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu teröre destek verenlerin de belalarını başlarından eksik et. Allah'ım bu Nusayri Şii milislerine destek veren, bunlar iyi yapıyor diyen, özgürleştiriyor diyen, bunların arkasında duranların da belasını acil takdir. Bu belaya ya Rabbi, sen ya Rabbi bu düşmanlığa onay veren, hala bir tevil yapmak, zırva tevil götürmez, hala tevil yapmaya çalışanlara ıslah eyle ya Rabbi. Akıllandır ya Rabbi. Akıllanmaları mukadder değilse bize zarar verecek bu ahmaklardan bizi halas eyle ya Rabbi. Allah'ım amin diyenleri nar cehimden azad eyle. Her türlü hayırlı muratlarımıza nail eyle. Halep'in derdiyle, Myanmar'ın derdiyle, Doğu Türkistan derdiyle, Filistin'in derdiyle, Mısır'ın derdiyle dertlenmek nasip eyle. Derdimizi Müslümanların derdi eyle. Ehl-i Sünnet'in derdi eyle. Dertlerimizi bire indir, onu da din derdi eyle ya Rabbi. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ve sellem. Teslimen kesira. Elhamdülillah bu hafta, yani hafta demeyeyim, Mevlid gecesinden bu yana şehit haberi yok. Elhamdülillah. Bir haftada şehit haberimiz yok. Allah'ım bundan sonra da getirme ya Rabbi. Amin. Amin. Mehmet, Yusuf, Atilla, Tahsin, Kadir, Osman, Talat, Caner, Hikmet, Miktat, Abuzer, Bekir, Adem, Pakize, Zeynep, Ayşe, Hafize, Hanife, Nurhan. Meyit ve meyitelin ervahi için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed. Abduhu ve Resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله الله الله الله جل جلاله hediyelerimizi kabul eyle, vasıl eyle. Azapları olan varsa defuraf eyle. Kabir istirahatlerini müjdad eyle. Günahlarını affeyle, mağfiret eyle, lütfunla muamele eyle ya Rabbel Alemin. O sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesîrâ. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülke ya rabbel alemin. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in, ehli beytinin, sahabesinin, silsile-i meşahımızın, efendi babamızın, İsmet babamızın, Şeyhülislam İsmail Efendi'nin ve memmâ'ı, Fatih Sultan Ebu Sultan vesaire, Selahattin Ali Osman'ın ve bu meyit ve meyitelerin ve bu cemaatin geçmişlerinden, hepimizin geçmişlerinden, müminin müminatın ervâhi için el-Fatiha.